Haló, ez a Bodybuilder Rádió, és rögtön itt a Hurkával megbeszéltük, hogy ez milyen jó dallamos szám volt. Igen, ez annyira dallamos, hogy szerintem írjatok nekünk levelet a Bodybuilder Rádió kukac@gmail.com e-mail címre, és mondjátok meg a Baninak, hogy tök süket így öregkorára. De hogy a Slayernek van két jó száma, mind a kettőt lenyomtuk most már a rádióban. Ez a Threshold című szám volt, ez a másik jó száma. Az egyik pedig a Bloodline. A másik pedig a Bloodline, ezt a két dallamos zenét találtam. A Slayer számai közül tökéletes edzőzene egyébként. Hát azt nem mondom, hogy arra nem jó, csak hogy én ezt nem szoktam hallgatni általában, az ilyen típusú zenéket. Én sem szoktam, de például ezt használtam egy anyaghoz. Van egy nagyon komoly okleveled, ezt közben így látom a szememben. Igen, igen, igen. Gruber, de nem is felhúzó okleveled van. Fekvenyomó verseny. Nem, de ez nem felhúzó ezért. Ember van rá rajta. Nem, ez a Gruber Gymnek a logója. Látom? Ja, azt nem tudtam. Mikor alakult a Gruber Gym? Hoppá, bazd meg. Hoppá, mi? Ez nem mai film. 1980. 80-os terem, az most már 36 éves. Igen, Vili bácsinak a terme azóta ott van. Már. És azóta ő csinálja a termet. Persze, meg hát ott azért elég komoly sportélet van, azért ott ilyen-olyan erőemelő bajnokok, stb. Ott olyan komoly sportélet van, hogy vannak ilyen mindenféle fekvenyomó versenyek, ahol néha még te is elindulsz. Nem, ez nem így volt. Nem így volt. Egyáltalán nem indultam el, hanem az volt, hogy oda mentünk forgatni a Gruber Vili bácsi anyagát, és akkor mondták, hogy miért nem indulok a fekvenyomó versenyen. Hát mondom, baszki, jó. De tehát azt tudni kell, hogy életemben nem nyomtam még fekve olyan értelemben, hogy egyet. Tehát olyan értelemben, hogy egy fekvenyomó versenyen, hogy fekve kell nyomni, én még életemben nem nyomtam soha. Ki sem próbáltam, nem is érdekelt. Mostanában meg főleg gyorsan felhívtam két haveromat, hogy azonnal gyertek ide, kérdeztek miért, mert mondom, indulni fogtok fekvenyomó versenyen most rögtön. És az egyik haverom amúgy is jött volna, mert úgy volt, hogy mi forgatás után majd ott karúzunk a Vili bácsinál egyet. Na mindegy, rohadt jó jártak, mert mind a kettő geci első lett. Azt megjegyzem. Hát igen. Úgyhogy szerintem most tartoznak neked. Nagyon jól tudom menedzselni ezeket az ügyeket, úgyhogy mindenki jól járt. Na mindegy, úgyhogy ez volt a dolog. Egyébként nem tudok jól fekvenyomni, most se, de itt nem ez a lényeg. A poén az, hogy oda mentem forgatni, aztán nyomtam egyet a versenyen kész, illetve hát hármat, mert hármat kell nyomni. És kaptál oklevelet. És kaptam oklevelet, tehát ilyennyi. Nekem ez egy régi tervem volt, hogy mivel rokkant a vállam, és pár évvel ezelőtt még azt mondtam, hogy én valószínűleg a büdös életbe fekve nyomni már nem fogok tudni. Ugye az első fekvő támasz is sikerélmény volt, és hát ugye gyenge is voltam, sorolhatnám, de fel tudtam annyira hozni magamat, hogy egy idő után elhatároztam, hogy egyszer milyen jó lenne majd oda menni egy ilyen versenyre, úgyhogy marhára nem készültem rá semmit, és úgy poénból nyomni egyet. És így ez most összejött végül is. Na hát ez már, már valami, és közben lett BBTV anyag. Te nyomásod benne lesz a BBTV-ben? Nem. Vagy ez fest lesz, vagy mi lesz? Nem. Ez majd átvalószínűleg BBTV anyag, ez bonyolult, mert ez sok forgatásból fog összejönni. És én nyomásom nem lesz benne semmiképpen, mert ugye a koncepció az, hogy magunkat nem futtatjuk, meg nem égetjük, kettő közül lehet választani. Tehát ezt a két dolgot nem csináljuk. A BBTV az én értelemben nem szól rólam, csak akkor szól rólam, hogyha én valami okosságot mondok, vagy valami hasznosat csinálok, de amúgy nem. Tehát, hogy nem rólad szól, hanem valami témáról, amihez nem tudsz keríteni embert. Ha most 300 kilót nyomtam volna, akkor se szólt volna rólam. Pont kaptam egy levelet egy valószínűsíthetően debil fiatalembertől, akinek én vagyok a példaképe, mert az összes BBTV-t megnézte, és látta a BBTV-t, amiben két régi formám közötti különbség volt, amikor Ausztráliában dagat voltam, és akkor utána meg a BBTV diétás része kedvéért bediétáztam, és akkor ez így kontrasztosan össze van rakva egy anyagba, és akkor ő az alapján gondolta, hogy én a példaképe vagyok, és ez alapján nem példakép senki. Hogy valaki csinál valamit, hogy jobban nézzen ki, attól nem lesz példakép, az szar se számít. Ezt bárki, tehát azok az emberek, akik felkészülnek egy versenyre, és versenyeznek, ettől kurvára nem példaképek, mert azt magukért csinálják. Tehát mi ebben a példakép? Szereted magad, ezért bekészülsz, hogy szebb legyél. Ebben mi a példakép? Hát ez nehéz, de ugye élsport szinten ebben van komoly teljesítmény, ami egy másik kategória, most az, hogy valaki lediétázott és megmutatta, hogy le lehet diétázni, az nem az a kategória szerintem. Ha valaki lediétázott, az nem mutassa meg, hogy le lehet diétázni, mert a kutyát nem érdekli, Én azért mutattam meg, mert a diétás dolgokról beszéltünk, semmi másért. Hát ez egy oktató videó. Az a lényeg, hogy ha én példakép vagyok, akkor kurvára nem ettől vagyok példakép, hanem attól, amit ezért a sportért meg az emberekért tettem. De ezért biztos nem vagyok példakép, mert egyszer néztem ki jól. Tehát az legalábbis még azt sem mondhatnám, hogy jól, csak jobban, mint vagy tűrhetően, tök mindegy. Szóval ez ettől valaki nem példakép, mert jól néz ki, az biztos kurva élet. Ez egy elég erős téveszme. Na mindegy. De ezt egyébként egy olyan csávó írt, aki telesmájlizta a szöveget. Tehát ő annyira vagyok neki példakép, és annyira néz minket, meg annyira van képbe, hogy telebaszt a smile-val. Tehát el tudod képzelni, hogy 3 napja találta meg az oldalt, és azóta a BBTV-t nézte. El tudod képzelni, mit fog neki válaszolni. Hát gondolom, hogy semmit. De fogok. Na, jó. Szóval valami szépet majd kijötlek, hogy érezze a törődést. Na, a mai adásban sietnünk kell, mert késő van, és én holnap reggel googolok, és ugyan kutyát nem érdekel, hogy én mit csinálok holnap reggel, de rohadtul fáradt vagyok már, ezért most legfőképpen leveleket fogunk olvasni, meg megbeszélünk egy-két filmes témát, például a legfontosabb, legaktuálisabb témát, amihez sajnos nem elég gyors a rádió, mert ugye van egy kis csúszásunk, mivel próbálunk előre dolgozni, és aztán hát nem maradjon el. Időhurok van, hogy igen. Ami nekünk következő rádió lesz, ami majd megjelenik, azt felvettük már egy hete, de ez még csak 2 hét múlva kerül ki, szóval tök jó. Igen, de ezt muszáj így csinálni, mert különben, ha valami bebaszik nekem, akkor még nem lesz rádió, és azt nem akarjuk, úgyhogy inkább előre dolgozunk. Ez a napi politikai aktualitások kérdésében és az időjárás jelentésben nagyon komoly hátrányokat okozna, ha foglalkoznánk ilyesmivel. Szerencsére nem foglalkozunk ilyesmivel, foglalkozunk viszont filmekkel. Mert a filmek azok jók. Mondjuk, nem tudom, ott is lehet, hogy egy kicsit gáz a dolog, mert hogy eltelik 2 hét. Nem, most gáz. Most ebben a helyzetben a gáz, mert a Hardcore Henryről fogunk beszélni, és Hardcore Henryt azt akarjuk, hogy ti elmenjetek és nézzétek meg. Igen, hát ezt kell mondanunk. Mi ez a Hardcore Henry? Ezt magyarázzuk el azért, a biztonság kedvéért. A Hardcore Henry az egy marha érdekes dolog. Van egy csóka a Szovjetunióban, akit magyarul orosz. Igen, Ilija Naishullernek hívnak elméletileg, de fogalmam sincs, hogy ki kiírta a nevét. Hát szerintem ne erőltessük ezt az orosz témát. Igen, tehát ezt a lényeg, ekkor sem erőltettük már. Ő csinált a Biting Elbows nevű zenekarnak egy klipet, ami baromi sikeres lett. Az a Bad Motherfucker, és ott az volt a trükk, hogy first person shooteres nézetben csinálták meg. Erre egyébként van egy másik kifejezés is, amit a pornóiparban használnak. Pov. Honnan tudtad? Basz meg. Mesélték nekem. Mesélték nekem. Na igen, tehát Pov vagy first person shooter, vagyis belső nézetes akciófilmet kell elképzelni. Pov az egyébként point of view, tehát hogy a főszereplő igen. Szemszögéből nézett. És ez önmagában rohadtul kevés lenne, de ők csináltak egy olyan akció videoklipet a Bad Motherfucker című számra, ami jó. Hát ez egy sci-fi. Oda basztak. Ez sci-fi akció, ez jó. Tehát egyszerűen nem a történetvezetés, illetve pont az a lényeg, hogy történetvezetés abban a pár perces klipben az a sztori, ahogy megvan csinálva, a csihi-puhi, az pont az, amit egy akciófilmtől látni akarsz, és a rossz benne pont a belső nézet. Pont az nem kéne, de nekem ez egy videóklipbe tök jó volt. Hát atom jó volt. Ez egyik legjobb videóklip, amit valaha láttam. Hozzáteszem, és ezt nem tudom túl, de... Na. Ez nem az első ilyen videóklipük. Nem tudtam egyáltalán. Ez bizony nem az első, ez már a folytatás. Mondjuk hozzáteszem, hogy látva azt, hogy mennyire profin csinálta ezt meg, akár el tudnám képzelni egészen könnyen, hogy csinált hasonlót korábban is. Nem, egyszerűen van egy másik száma a Biting Elbows-nak, Stampede-nek hívják a számot, The Stampede, The Stampede, így írjátok be a YouTube-ra, és az az előzménye ennek, a Bad Motherfucker-nek, mert ugye a Bad Motherfucker ott kezdődik, hogy a csávó meg van kötözve, a társát fejbe lövik, és onnan menekül, de ez amit... ami kütyüvelő ugye tud a térben utazni, valami ilyesmi van a videoklipben, azt az előző részben szerzi meg. És érdekes, hogy a második lett ebből világhírű, és ugye azt, amikor hallottuk, hogy Hardcore néven Ilija akar csinálni egy teljes mozifilmet, akkor hát fogtuk a fejünket, és ez olyan volt, mint amikor Kati Béláról azt hallottam, mint erőemelő, hogy be akar készülni Badiba. És azt mondtam, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni. Nem lehet megcsinálni egy belső nézetes szaros GoPro kamerával felvett dolgot így, ami tényleg egy videójátéknak a perspektíváját nyújtja. Nem lehet megcsinálni egy rendes mozifilmbe, tehát másfél óránát ezt nem fogjuk kibírni. Tehát ez volt a hozzáállásunk, és most tulajdonképpen úgy mentünk el a moziba, hogy ez azért jó nagy esélyes a szar lesz, de adunk neki egy lehetőséget, mert ugye ez eleve pozitív volt, hogy nem egy elbaszott hollywoodi produkcióról van szó, bár egyébként ezt a filmet orosz-amerikai koprodukciónak jegyzik, és hozzátartozik, hogy beszállt azért egy-két cég ebbe a dologba, egyrészt nem volt elég lóvé, és akkor tarhálni kellett valamennyi pénzt valamelyik ilyen közösségi tarháló oldalon, meg azt hiszem megvette valami produkciós cég a jogokat, meg a fene tudja, de az a lényeg, hogy beszállt egy producer is ebbe a történetbe, csak nem itt eszembe a neve, Tibur, mindjárt, most csalok, és ezt olvasni fogom, megvan Timur Bekmambetov. Timur Bekmambetovról hallottál-e? Nem. És az volna? Éjszakai őrség című filmről, meg a Nappali őrség című filmről hallottál-e? Nem hiszem, nem rémlik egyáltalán. Az Éjszakai őrség, ez egy több mint 10 éves film, és ezt mondták az orosz Matrixnak, meg mit tudom én, tehát állítólag nagyon forradalmi, és ahhoz képest, hogy egy orosz film, ahhoz képest ez is valami ilyen misztikus dologról szól, hogy az éjszaka meg a nappal erői harcolnak egymással. Igazából én próbáltam megnézni, de nem jött be, hozzáteszem. Aztán kapott ő egy lehetőséget, és a Wanted című filmet ő rendezte, tudom, melyik az Angelina Jolie-val? Tudom, és az egyébként eléggé rossz volt. Hát azért ezt el kell ismerni. Nem tudom, hogy rossz-e, lehet, hogy meg kell néznem. Nem láttam. Én sem emlékszem úgy, hogy ez nagyon megfogott volna, de nem mondják róla, hogy rossz lenne. 6,7-es hát. IMDb-n. Az elég rossz, vagy elég jó azért. Hát az mindenképpen nézhető, tehát egyébként a Wanted az nem az a nézhetetlen kategóriájú film, hanem ilyen butaság. Az az, amikor így a fejükkel így izélnek, így jobbra-balra, és akkor az, amikor igen, a kanyarog a pisztolyt így rángatják, igen, és akkor így be tudnak vele lőni. Az. Tehát azért, igen, elég az rettenetes fasság, tehát ezt lássuk elég be. Elég agyrém volt, szóval igen, tehát egy kicsit itt a Matrix és egyéb agyrémvonalban vagyunk. De mindegy, a Hardcore Henry az nem ilyen. Egyébként aztán közben Hardcore Henry lett a neve, vagy a címe a filmnek. És a Hardcore Henry az nem ilyen, abban nem lőnek kanyarban. Nem, ott nem lőnek kanyarban, viszont kurvára odabasznak. Meg kurvára lőnek. Hát mindenhova lőnek, állandóan tehát lőnek. Tehát azt, hogy nem is hagyják abba azt, hogy lőnek egyáltalán. Tehát az, ami számomra egy akciófilmben nagyon pozitív, hogy nem állunk meg punnyadni. És ez az, amit utálok egy csomó filmben, hogy ilyen akció, ilyen kötelező klisék vannak, hogy akció, most akkor pihenünk, most egy kis dráma. Mert a főszereplőt lehetőleg utálja a lánya valamiért, és akkor ő próbálja bevágódni a saját lányánál. Ez hány kibaszott filmben láttuk ezt eddig? Bruce Willis-től kezdve. Utolsó akcióhősben. Igen, igen. Tehát még ott is. Még ott nagyon is sokszor volt. Láttuk, na. Bruce Willisnél utolsó akcióhősben. Nem is tudom most. Se tudjuk összeszámolni soha. Az összes lájem nézem filmben ez van. Alap. Gyakorlatilag. Tehát katasztrófa tényleg. Jó, kivéve a Star Wars epizód 1-et. Igen. Mondjuk igen. Az nem Liam Neeson film. Igen. Itt az összes hollywoodi szart, azt el kell felejteni, ebben a filmben nincs. Nincs ebből semmi. Nem. Tehát, hogy itt nem állnak meg drámázni, itt nem szarakodnak, nem geciznek nagyon ilyesmi, hogy karakter. Hát kivéve az, amikor azt hiszed, hogy megállnak, de nem állnak meg akkor se, és arra igencsak döbbenten fogsz rájönni, hogy hoppá, itt nem álltunk meg. Nagyon fontos, ezt azt hiszem el kell mondanom, nincsen benne Paul Correct humor, nincsen benne Paul Correct faszopás, nincsen benne női jogok, nincsen benne migráns szopkodás. Ezt nem is tudod, ezt még nem is mondtam neked. Mit kéne tudnom? Szexista, már kezdik, hogy ez szexista. Persze, hogy szexista. Mert a női nevek, a női szereplőknek ilyen neve van, hogy Olga a Dominatrix. És mi a probléma? Nem értem. Ez szexista ez a film. Hogy ez szexista. Persze. Világos. Jó, egyébként nem csodálkozok, hogy az agyhalottak ezen kiakadtak, mert hogy ez semennyire nem a PC szemétnek szólt. Ez egy nagyon hagyományosan felépített film, meg sztori. Tehát ez egy férfi film. Egy férfi. Már amennyire hagyományos persze, mert azt hozzá kell tenni, hogy ez igazából egy videójáték adaptáció. De nem, mert hogy nincs ilyen videójáték, tehát hogy ez nem egy videójáték adaptációja. Nincs ilyen videójáték, ez egy nem létező videójáték adaptációja. Ez pontosan ez az élmény, mintha játszanál, pontosan azok a fordulatok, azok a karakterek, bár én ebben nem vagyok túl rutinos, de valamennyit azért én is játszottam a játékkal életembe, és akkor ezek szerint pont abban nyúltam bele a játékokból, ami pont a legjobb rész valószínű, és ezt koppintották le. Hát amint mondtam neked is közben, hogy a még ez a hülye bajszos katona, ez eredes karakter, ez is esküszöm, hogy benne van valamelyik. A Half-Life-ban biztos, hogy van ilyen. Nem tudom, nekem ez a Half-Life-ból nem rémlett, de igazából... Mivel én a Half-Life-on kívül nem sok szarra játszottam, ezért valószínűleg abban van. Lehet, nem tudom. Bár hozzáteszem, a Half-Life-ban nem nagyon van sok humor. Tehát, hogy a Half-Life az nem az a viccelődő játék, az elég komolyan veszi magát. Hát ebben a filmben viszont van humor is. Hát ebben a filmben van humor abszolút, tehát gyakorlatilag minden percben vagy kapsz egy csomó vért, vagy valami poént. Tehát, hogy ez a koncepciója a filmnek nagy vonalakban. Humoros gyilkolászás van benne. Elképesztő. Tehát, hogy erről szóltak az akciófilmek régen, amikor így nőttünk fölfele. Ami most bosszantó, hogy az akciófilmek ma nem az akcióról szólnak. Egy-két kivétel van, a Crank például, az egy agyrém volt. Az egy kurva buta film volt, lássuk be, tehát hasonló akadni a koncepció, mint itt ennél a Hardcore Henrynél. A Crank az buta film volt, az egy intelligens film volt. Igen, írjatok nekünk leveleket, és mondjátok a Bálinak, hogy teljesen szenilis lett. A Crank 1-2 az egy intelligens film. Tehát azt komolyan mondom, a operaházba kellett volna bemutatni, annyira intelligens film. Igen, barom intelligens volt. Értem én, hogy hasonló akart lenni a koncepció, mint itt a Hardcore Henrynél, csak annyira meg nem volt tökös. De az nagyon nem tökös volt. Nem annyira azért. Dehogy nem. Nem de voltak olyan jók a karakterek, nem voltak annyira jók a poénok, nem volt annyira erős az a film az elejétől. De az nagyon erős. Az nagyon erős. A Crank az nagyon erős. Mind a kettő ráadásul. Hát a második az már aztán tényleg kurva buta, tehát ezt lássuk be. Hát ugye ezt se kell komolyan venni, meg azt se kell komolyan venni. Hát nyilván ordinári hülyeségek vannak. Kiesik a helikopterből, és még él. Tehát hát ilyen baromság. Hát az 50 emeletet, és utána még tehát él. Ez nyilván baromság, hát pont az a lényeg, hogy nem kell komolyan venni. De... Emlékszel a főgonoszra a második filmben? A Crankről majd kell beszélnünk tényleg most. Majd beszéltünk róla, de emlékszel, hogy nézett de a főgonosz a második filmben. Nem tudom. Az, amikor már csak a fej volt meg. Igen, és ott úszkált az akvárium. Igen, úszkált az akvárium. Kurva jó. És ráadásul kurva gagyim volt megcsinálva, tehát azt is láttam, hogy ez egy hülyeség. De ezek direkt voltak így megcsinálva. Csak Crankben is, ez a két gyogyós, a, hogy is hívták, a Neville testvérek csinálták? Nem tudom. Ők pont olyan megoldásokat csináltak, amit egyszerűen nem mernek mások megcsinálni a filmiparban. És az volt benne jó, hogy kísérleteztek, kitaláltak, ott is minden jelenetben volt egy-egy poén, valami baromság, valami kreativitás, valami ötlet, és ugyanilyen a Hardcore is. Én úgy érzem, hogy a Hardcore Henry az sokkal inkább egyben volt, mint a Crank. Sokkal erősebb volt, sokkal jobban hozta azt a folyamatos szintvonalat. Nem, szerintem ezt azért érzed úgy, mert arra gondoltál, hogy ez egy szar lesz a belső nézet miatt. Az is biztos. És de igazából még azt is megmerem kockáztatni, hogy a belső nézet vitte el, mert ugyan a belső nézet az abszolút a hátránya a filmnek. Tehát igazából itt van egy... A sztorink az nincsen, hanem történések vannak, de mit akarunk egy akciófilmtől? Várjál, van sztori azért. Van, de nem sok, tehát... Hát közben derül ki, úgy, ahogy egy játékban, egy jó játékban ez lenni szokott, igen, hogy közben derül ki a sztori. Például valami jó az, hogy dolgokra a végén jössz rá, hogy ez miért így van. Nem is érted, fölbukkon, itt egy szereplő, fölbukkon, ott egy szereplő, hogy került ez oda? De ez a végére össze fog állni, pedig nem egy nagy bonyolultság azért, tehát nem egy Agatha Christie regény fogsz hát megfejteni, nem úgy fog ez összeállni, de mégis összeáll, tehát értelme lesz ezeknek a dolgoknak egyrészt. És egyébként ez a fajta történetmesélés, ez tipikusan a játékokra jellemző. Igen, tehát igen. Filmek ilyet nem csinálnak soha. Ez, soha. Ez az egész tipikusan egy játék. Tehát egy az egybe egy játék minden. Igen, és tényleg olyan volt, olyan érzés volt nézni ezt a filmet, mintha egy játékot néznék. Pedig egyébként, amikor megnéztem a videóklipet először, akkor úgy gondoltam, hogy hát semmiképpen nem azt modellezi, ahogyan egy ember lát, hanem inkább azt modellezi, ahogy egy játék kinéz, ahogy a játékban látsz, egy FPS játékban látsz. De igazából még azt se modellezi olyan nagyon jól, de ebben a filmben azért elég profi megcsinálták. Tehát, hogy itt tényleg úgy nézett ki a játék, úgy nézett ki a film, mint muszáj egy volt játék. Azt modellezni, hogy egy ember lát, mert egy ember szeme helyén volt a kamera gyakorlatilag. Világos, igaz, hogy rohadt idegesítő, mert ugye neked a szemed az nem olyan idióta nagy látószögű, mint amilyen az a kamera. Tehát ugye ez, amit mondták közben, hogy a szűk tereken például kurva idegesítő, mert ott nagyon látszik a nagy látószög hátrány, hiszen ha egy folyosón mászkálsz, akkor a párhuzamos vonalak, azok kifelé fognak görbölni. Nem az csak állat. Egy folyosón, hanem az, hogy nagyon közel voltak a főszereplőhöz két oldalt ilyen tárgyak, és nagyon durván betorzította, az szörnyen nézett ki. Persze, ez a nagy látószög történet. Legtöbb helyen igazából nem is volt annyira gáz, tehát hogy nekem annyira fel se tűnt, mert annyira azzal foglalkoztam, hogy mi történik, hogy... Amikor van tér, akkor ezt nem látod, meg amikor nincsenek annyira közel a tárgyak, akkor ezt már nem látod a nagy látószögnél se, de ez a film tényleg két, tehát gagyi módon két darab, még csak nem is a legújabb GoPro kamerával készült, legalábbis akkor lehet, hogy még a legújabbak voltak, de mondjuk a képminőség az olyan is, de hát pont ez, amit mondok mindig neked is, hogy én nem tudom, mit vagyunk beszarva mostani digitális moziktól, mert beemeljük egy mozifilmet, és az meg rossz a kép. Én nem tudom, hogy ezt más miért nem látja, vagy én vagyok a hülye, de rossz a képminőség. Ez régen nem ilyen volt. Régen egy mozifilm tűéles volt, most meg rossz. Szar, zajos a kép. Tudom, hogy mesterségesen van zajozva, érdek hozzá annyira, ez egyértelmű, de rossz, egyszerűen nem jó. Csomó jelenetben nem látsz semmit értelmesen, mert nem jó. Nem tudom, én ezt a dolgot nem veszem észre, vagy nem látom, vagy nem tudom. Engem ez nem zavar. És én azt gondolom, hogy miután tényleg mindegyik filmnél elmondott, tehát konkrétan mindegyiknél, szerintem itt valami vetítéstechnikai probléma van, hogy nem tudom, szar a vászon, szar a vetítőgép, szar a formátum, szar a faszon. De nem, ugyanígy. Mert különböző mozikban van ez ugyanígy, tehát nem. Hát de lehet, hogy szar a mozi standard, érted? Tehát az, amit így kollektíven mindenhol használnak. Az szar, hogy digitálisan forgatnak, utána azt össze-vissza fényelik, és utána még befilmgrénezik, hogy filmnek nézzen ki. És akkor ezt úgy kivitték digitálisan, ez szar ebben igazából. Valószínűleg ez a technológia, ez ilyen, ennyit tud. És amikor a YouTube-on megnézed ugyanezt kicsibe, akkor tűéles, gyönyörű, a moziban meg egy fos. És a GoPro kamerával nem sokkal rosszabb képet csinálsz, mint a nem tudom hány százmilliós kamerákkal, amiket amúgy használod. Ez a rohadt ijesztő, hogy GoPro-val meg lehetett csinálni egy moziban használható minőséget. Azért ez durva. Hát igen. Jó, hát mondjuk mi is csináltunk moziban használható minőséget, és nem GoPro kamerával, hanem jóval komolyabb kamerákkal, de akkor is azért ez nem semmi. És ez alapján egyébként azt gondolom az ember, hogy ez egy nagyon kis költségvetésű film volt, és nem tudtuk kideríteni, hogy mekkora költségvetés. Én $1 millió alatti összegre satszoltam simán. Hát igen, de aztán utána kaptunk ilyen információkat, hogy valahol összetarhált a 10 milliót, vagy mit tudom én, hogy az rámente a filmre, vagy nem ment rá a filmre. Más. Az a Wikipédián van, és szerintem ott hülyeséget írnak, hogy 10 milliós büdzsé van, de szerintem nem 10 milliós büdzsé. Nem 10 milliós büdzsét írnak, hanem azt, hogy valami tesztvetítést csináltak valakiknek, és akkor azok megvették 10 millióért a forgalmazás jogát Amerikában. Oké, de akkor már film kész volt. Hát valamennyire kész volt, nem tudjuk, hogy mennyire, nem tudjuk, hogy ez a 10 millió mennyire ment el még utána a filmre, effektekre, mit tudom én, többi jelenetre. Hát meg reklám, meg minden, bár itt mondjuk túl sok effekt, meg ilyenek nincs, tehát van benne cégéi ebben is, de, és még gagyi is a cégéi, hozzáteszem, de pont tök mindegy. Tehát egy-két ilyen olyan fölrobbanó autó, amikor szaltózik a levegőben, az nyilván nem volt igazi. Hát nyilván, tehát hogy azt azért úgy nehéz megcsinálni, meg felvenni, meg ilyenek. Meg értelme sincsen, de tehát azok nagyon, pont nagyon videójátékos jelenetek egyébként. Ezek hát igen, a részek, de ezzel nincs gond. De ezzel abszolút nincs gond. Viszont azt mondja, hogy box office-nak $2 millió írtak. Az mit jelent? Nyitó hétvége? Szerintem igen. 2 millió nyitó hétvége, de akkor ez csak Európa, gondolom, vagy világszinten. Nem, ez azért hülyeség, mert tehát még most van a nyitó hétvége, mondanám fenéből tudnád. Hát ez az. Ahogy mi most ezt vesszük fel, még a nyitó hétvége az így folyik. Igen. Lehet, hogy első nap? Nem értem. Állítólag a Toronto Film Fesztiválon ezt mutatták egyébként. És nagyon sikeres volt, tavaly. De nem tudom. STX Entertainment vette meg, és ők vették meg $10 millió a jogait. Én nem tudom ezzel a filmmel mi lesz egyébként, mert azért vegyes a folyogtatás, de nagyon jó lenne, ha nem bukna meg, és ez a csapat, meg ez a rendező, ez kapta még lehetőséget akár Hollywoodban is, bár lehet, hogy ott már nem fog tudni élni a tehetségével, mert azok elbasszák, mert ez az egész dolog, ez annyira eredeti, meg annyira fasza. Hozzáteszem, ugye, amire elkezdtem célozgatni néhányszor, hogy mindenki azt hiszi, hogy ebben a moziban az a trúváj, hogy belső nézetes, és nem az. Az a rossz benne. Ebben nem biztos, hogy teljesen egyetértünk, de majd elmondom. De ez a rossz benne, mert ez a mennyiségű akció, ez a történetvezetés, ez, hogy igazából nincs történet, hanem az a történet, hogy mindig történik valami, mert üldöznek, ki akarnak nyílni, és mindig történik valami, és akkor egy kaland folyamon mész. Hát de mit akarunk látni a moziban, amikor akciófilmet nézünk? Akciót, bazd meg! Nem azt akarjuk látni, hogy most a főszereplő a kibaszott hülye picsa lányával nyüglődik, mert az utálja, és családi dráma van, és a végén úgyis az lesz, hogy majd a család az összeborul a pucival, és minden rendben van. És már nem utáljuk a pucit, mert a puci megmentette a családot, és akkor már nem utáljuk, úgyis ez lesz belőle. Tehát erre a szarra nem vagyok kíváncsi, akcióra vagyok kíváncsi. Sőt, mondok egy másik speciális szót. Kaland, bazd meg. Kaland. Erre vagyunk kíváncsi, hogy valami kaland történik a főszereplővel, valami olyanban veszünk részt, ami nincsen meg a hétköznapokban. Én azért utálom a Trónok harca, stb. Ezeket a mintájú sorozatokat például, mert ugyanaz az undorító szarkeverés van benne, mint a való életben is. Mi a szarnak nézzem ugyanezt, amikor a saját életemben ugyanúgy egy csomó rohadt szarfaszú féreg van, akik keverik a szart össze-vissza. Miért nézzem ugyanezt a tévében? Tehát ez számomra agyrém, vagy filmekben. Viszont az olyan akciófilmek, ha lennének, mint a Hardcore Henry, ezek teljesen elvonatkoztatnak, elvisznek valami teljesen más világba, olyan kalandokat élsz át, amit az életben nem fogsz átélni, szerencsére, mert nyilván nem is akarsz, de teljesen kikapcsol, mert egy totális akcióorgia az egész, és nem olyan értelem akcióorgia, mint ez a mostani buzi CGI vonal, hogy a Superman a Batman lábánál fogva csapkodja szét a felhőkarcolókat, meg ezek a baromságok, nem ilyen akcióorgia, rohadtul irreális ez is, mert 50 embert ver agyon a főszereplő, meg ilyen baromságok vannak benne, de nem ez az eltúzott, teljesen agyament mű szarság, mert ehhez a filmhez akármennyire is baromság, meg akármennyire is irreális, meg nem igaz, meg ez is mű egy szinten, de ehhez kaszkadőr munka kellett, ezt nem számítógépek rajzolták, de itt kőkemény kaszkadőr munka volt, brutális kaszkadőr munka, úgyhogy ezért elképzelhető, hogy mégse 2 forintba került, mert nagyon sok embert meg kellett ezért fizetni, bár a stáblistájának a filmnek fele annyi, mint egy amerikai produkciónak, tehát fele annyi ember van benne, ha nem kevesebb. De mindegy, hát van benne iszonyú komoly munka. Lehet, hogy maga ez a sztori így, ez gyenge lenne, ha hagyományos filmes eszközökkel lenne megcsinálva, de nem hiszem. Szerintem az, hogy ez belső nézetes volt, ez volt benne a rossz. Ha ez meg lehet, hogy rendesen külső nézetesen csinálva, vagy a kettőt kombinálná, akkor lehet, hogy sokkal jobb lenne. De hozzáteszem, egyáltalán nem probléma így se, mert ugye az elején még volt egy pont, talán emlékszem, amikor mondtam neked, hogy ez gáz lesz. Nem emlékszem igazából, de hát beszéltünk erről, hogy gáz lesz, szóval. Gáz, mert ugye a csávó, hogy kapkodja a fejét, nem lát semmit, gurul ide-oda. De igen, konkrétan akkor mondtam, amikor futott valahova. És ahogy igen, futott, így járt jobbra-balra a GoPro, és az egy szörnyű látvány volt tényleg. És arra gondoltam, hogy ez gáz lesz, és igazából nem lett gáz mégse. Hozzáteszem, én nem hiszem, hogy ez egy formátum lesz, és majd egy csomó filmet így meg lehet csinálni, mert nem lehet. Nem lehet. Tehát ez a második ilyen filmnál ez már nem lesz érdekes. De az, hogy még egy folytatás beleférjen, az sima ügy. Kicsit tudod, mire emlékezhet ez a found footage jellegű, mint ez a ideglelés című fos, ideglelés című nézhetetlen fos, hogy bővebben kifejtsem ezt a dolgot, és az azt utánzó filmek, ez a találtunk egy kamerát, vagy a kamera belső nézetben van felvéve, ebből is nagyon sokat készítettek, rohadtul utálom ezt a műfajt, egy igazi szar. Az elsőnél még lehetett volna poén, ha nem egy szar csinálnak belőle, ugyanígy vagyok ezzel is. Tehát ez a belső nézetes dolog, ez most poén, lehet, hogy egy folytatást meg is érne, de ha most elkezdenek 820 féle ilyen filmet csinálni, akkor ez a dolog ki fog nagyon hamar égni. Hát én erre azt tudom neked mondani, hogy ezt most megcsinálták egyszer, ez poén, ezzel felhívták erre a lehetőségre egyáltalán, hogy így lehet filmet csinálni, vagy egy jelenetet egy filmbe megcsinálni, a figyelmet, és ezután ez egy eszköz lehet, egy extra eszköz lehet egy filmkészítőnek a arzenáljában. Amikor filmet forgat, ez bedobja, hogyha van valami olyan jelenet, ami úgy gondolja, hogy ezt indokolja. Hát pontosan ez történt a Doomban, és szánalmas volt, egy az egybe. Mire gondolsz? A Doom című filmre gondolok. Ezt mintha még láttam is volna, de valami kurva rossz volt. Ugye? Dwayne Johnson játszik benne, nagyon rossz, és ugye az egy az egyben a játék sztoria, és ott bedobták poénból ezt a belső nézetes dolgot, ott a fegyver, minden, ott mondjuk a kamera szebben mozgott sokkal a belső nézetből, tehát ilyen úgy mozgott, mint egy játékban, tényleg nem rángatozott össze-vissza, hanem volt egyfajta ilyen szabályozott dinamikája mozgásnak. és szánalmas volt a film tényleg. Tehát amikor ment is ott lövöldözött, meg ide nézett. De várjál, egy rossz filmnél ott, ahol ráadásul egyébként a film maga nem indokolja azt, hogy ezt használjuk, akkor tényleg nincs semmi értelme. De hogyha valami volna, mert csinálni, egy játékról szólt a dolog, csak ez... Doom film, Doomnak nincsen sztoria, nincsen semmi, tehát a Doom az egy dologról tud szólni, démonírtás. Ennek sincsen sztoria. Hát ennek mi volt a sztoria? Azról volt szó, hogy egy fő gangster ki akarta nyírni, és menekült előle, ennyi volt a sztori. Tehát ennek sem volt sztoria. A kettőnek ugyanannyi sztoria volt. Csak a kettő közötti hozzáállás, a tehetség, az, hogy mit raktunk bele, milyen munkát, meg hogy csináltuk meg, az brutálisan különbözik. A Doom az a tipikus Hollywoodban csinálunk valami CGI fost történet volt, ez meg ott egy csomó tehetséges fiatal, akik ötletelnek, kitalálnak dolgokat, kitalálják, hogy hogy csinálják meg, megcsinálják hozzá a kaszkadőr munkát, és akkor még kitalálják a poénokat, hogy melyik jelenetben milyen poén legyen meg. Tehát hihetetlen. Hát nem tudom egyébként, hogy hogy működik az, hogy összeraknak egy de mondom, filmet. Ebben a filmben nem a belső nézet a trúváj, azt kell megérteni. Hogy egyáltalán nem az a lényeg, hogy ez belső nézetes film volt, hanem az egész, ahogy ki lett találva, ez a lényeg. A poénok nem azért ültek, amiket láttunk, meg röhögtünk, mert belső nézetes volt, hanem azért, mert ezt a poént kitalálták. Az akciók nem azért ütöttek, mert belső nézetes volt, hanem azért, mert kitalálták azokat az akciókat. Jó, van néhány olyan történet, ami tényleg azért volt ütős, mert onnan láttad, abból a perspektívából. És kívülről nem lett volna ütős. Oldalkocsis motorra, amikor bevágtattak a teherautóba, igen, meg ezek, tehát az kurva hatásos volt, amikor ráugrott a motorra. Ja, igen. És ez kívülről nem mutatott volna ilyen jól. De így, hogy onnan láttad, és rohadtul meglepődtél. De igen, azért, mert pont, hogy azért, mert hogy nem láttad. Igen. Ugyanis nem láttad, hogy mi fog történni. Igen. Azt hitted, hogy na most megdöglik a kurva anyám, aztán nem. Igen. Szóval ez bizonyos szempontból előny, azért lett volna ezt a kettőt ötvözni, aztán lehet, hogy ez majd odáig fog fejlődni, nem tudom. Én azt remélem, igazából csak remélni tudom, hogy ezzel majd lesznek tehetséges emberek idővel, akik tudnak ezzel dolgozni, és tudják valahogy integrálni a filmjükbe, tudják valahogy integrálni a koncepciójukba, és ez a szerves része tud lenni egy történetmesélésnek. Én inkább pont ettől félek, hogy mindenki ilyet fog csinálni, és szar lesz. Először ez divat lesz, mindenki ilyet fog csinálni, és szar lesz. Nem ezt kéne integrálni, hanem az egészben a tehetséget, meg a hozzáállást, meg hogy így el akarok mesélni egy sztorit. Ilyen módon, és nem a nézetről van szó, hanem ezzel a hozzáállással, ezzel a poénnal, ezzel, hogy nem buziskodok, azt az erőszakot, amit bele kell tenni, azt beleteszem, mert ez erről szól, ez egy ilyen hentelő szarság. Ebben azért volt felesleges erőszak gazdagon. Tehát hol? Mi? Semmi. Lövöldöztek, mindenkit lelőttek. Jó, hát várjál, kész. Poénra volt véve a dolog. Tehát ez csak poénra lehet venni, ezt nem lehet komolyan csinálni. Ennek a filmnek az a lényeg, hogy ezt nem lehet komolyan venni, nem is kell. Ki a fasz akar nézni egy olyan filmet szórakozásból, ahol embereket ölnek? Nyilván nem, ez csak poénra lehet venni. Tehát ez csak úgy lehet felfogni, hogy ez egy mese. Vagy hát valami ilyesmi. Egyébként azt még el kell mondanom erről a belső nézetről, hogy én előzetesen azt gondoltam, hogy ez egy tökéletesen öncélú dolog lesz, a belső nézet, és hogy semmilyen funkció nem lesz az egészben. És amikor néztem a filmet, akkor rá kellett jönnöm, hogy tulajdonképpen volt funkciója. Ugyanis annyi mindent lenyúltak tényleg a videójátékokból. Azok a párbeszédek, amik igazából nem párbeszédek voltak, ugyanis a főhősünk nem tudott beszélni. Igen, ez egy nagyon nagy poén egyébként, hogy a főhős nem tudott beszélni. És egy kurva szót nem szólt az egész filmben. Pontosan egy kurva szót nem szólt, és én egész végig azt hittem, hogy azt a hangmodul majd megjavítják, és nem javították meg, mert amikor te ülsz és játszol a játékkal, akkor képernyőn neked jönnek szereplők, beszélnek hozzád, és te nem fogsz tudni velük beszélni ugyanígy. Jó, hát várjál, vannak játékok, ahol van egy karakter, amit te játszol, és az válaszol. Biztos van. De vannak olyan játékok, ahol meg nem. Igen, hát mondjuk a Half-Life az egyetlen egy játék, amiről tudok nyilatkozni, meg egy-két Star Wars játékról, de ezek pont ilyenek, hogy ott nem tudsz válaszolni, csak beszélnek hozzád. De a Half-Life-ban ez direkt koncepció volt, szerintem a Half-Life-ban nem is voltak tükrök, pont azért, hogy ne is lásd magad, és jobban bele tud élni magad a főszereplő karakterébe. Tök lényegtelen egyébként az egész. Lényeg az, hogy ez is egy nagyon tipikus dolog a játékokból, amit ez egyébként tényleg csak a belső nézettel működik, mert hogyha kívülről látod a főszereplőt, és nem bír megszólalni egy büdös szót, az azért gáz. Hát ugye van értelme a belső nézetnek. Igen, tehát hogy ebben a történetben volt egy funkciója, és nem csak ezt nyúlták le, hanem... Az az értelme a belső nézetnek, hogy te vagy a főszereplő. Igen. Ennyi. Te éled a filmet. Hát tehát mondjuk. Ezt most hozzáteszem, ezt a normális filmes technikánál is beleéled magad a főszereplő helyzetébe. De nem ennyire. Tehát de nem ennyire. Más. Tehát ez itt azt akarja mutatni, hogy mintha tényleg te lennél a Henry, akivel ez az egész történik. Igen. Igen. És ugye mondom még egyszer, annyi mindent nyúltak le, tehát az, hogy nem szólal meg a főhősöd, az követeli azt, hogy azok a karakterek, akikkel találkozik, és akik beszélnek hozzá, azok rohadt erősek legyenek. És ez is megvolt, ahogy mondtad, ugye videójátékos kliséket nyúltak le, hát én nem tudom, ebben annyira nem vagyok biztos, de rohadt jó karaktereket találtak ki, ez tény. Hogy mennyire volt lenyúlás, az egy másik kérdés. Sose értettem azt, hogy csomó baromi jó videójáték sztori van, most egy példát mondok neked, ugye amikor megjelent az epizód 7, azelőtt már nem tudom mennyi idővel nézegettük azokat a trélereket, ami melyikhez készült. Star Wars The Old Republic. Az Old Republichoz, és azt mondtuk, hogy azok ilyen CGI trélerek, pár percesek, azt hiszem az összes 17 perc, a három, ami elkészült, és azok full CGI be olyanok, hogy ezt így úgy, hogy nem húsvér szereplőkkel játszanák, hanem így, ahogy van CGI, és látod, hogy CGI a szereplő, nincs annyira megcsinálva, mint hogyha igazi ember lenne, vagy azt akarna imitálni, de így megnéznék egy mozifilmet azzal a szinttel, mert az a három trailer az olyan jó, hogy beszarás. Tehát ott minden, az akciók, a sztori, a hangulat, a szereplők, az űrhajók, a fegyverek, a design, minden baromi jó, és erre csinálnak egy fos Star Wars 7-et. Ezek után, ami döbbenet, hogy ez megtörténhetett, és mit akartam ebből kihozni? Ja igen, az, hogy sose értettem, hogy a játékiparban meglevő, ami egy nagyon komoly iparág mellesleg, ötleteket miért nem adaptálják a filmiparba. Csináltak pár játékfeldolgozást, Tomb Raider játékfeldolgozás. Tomb Raider egyre emlékszel? Ja, persze, persze. Tudod, miről szólt a Tomb Raider egy? Lara Croft, akit a Superstar Angelina Jolie játszik, mert ő nagyon szép és neki kell játszania, ő rohadt vagány és nagyon sok pénze van. Erről szólt az első rész. Történet az nem volt. Az első film. Világos. A filmnek a fele legalább arra ment el, hogy megmutatta, hogy milyen kurva nagy kastélyban lakik Lara Croft, milyen kurva fasz a motorja van, amivel egykerekezik a városban, mert egykeréken kell közlekedni, logikus, és milyen fasz a gyakorló harci robotja van, akivel meg ezek a baromságok, meg külön zenéje van, meg erről szólt az első, semmi másról, egy fos volt egy az egyben. Vagy mondjunk még képregény, film, képregény játék adaptációkat, Doom, szörnyű, szörnyű fos. Pedig maga azért nézd meg, hogy egy Tomb Raider játéknak ott is milyen sztori van. Hogy ki van az dolgozva, minden. Hát megmondom a frankót, a régi Tomb Raider játékok sztoriára, hogy nem nagyon emlékszem. Arra emlékszem, hogy valamit játszottam, és úgy ennyi. Hát volt egy, talán én a Tomb Raider 1-jel játszottam még régen, és annak és egy olyan atom hangulata volt, hogy tényleg valami, és ez hangulata nyoma. Az volt? De a Hardcore Henrynek is az a lényeg, hogy hangulata van. Méghozzá nagyon komoly hangulata van. Igen. Egyébként most mondok csak by the way egy olyan játékadaptációt, amiről tudom, hogy neked tetszett, ahogy film adaptációja egy játéknak, világos. Hitman. Igen, de én az... Legalábbis azt mondod rá, hogy az nézhető. A Hitman 1 az egy nézhető film volt, igen. Várjál, van kettő. Van. Vagy egy remake van. Nem tudom, lehet. Van. Nemrég jelent meg, de ez szörnyű. Nemrég, hát már legalább 6-8 éve. Nem. A második rész, vagy a remake. Az most jelent meg nemrég, szerintem tavaly. Azt szerintem nem láttam. Hát én azt úgy emlékszem, hogy az is nézhetetlen. Mindegy, Max Payne, az viszont szörnyű rossz volt. Pedig a játék az elképesztően zseniális. Igen, tehát nem, egyszerűen nem tudják megcsinálni. És jön egy orosz csávó a semmiből, ráadásul ami szerintem ez még fiatal is. Lehet, nem tudom. Hát ugye, hogyha ennyire otthon van a videójátékokban, akkor olyan nagyon öreg nem lehet, én erre tippelnek. Tehát, hogy általában az idősebb korosztály az nem szeret annyit játszani, hogy annyira le tudja másolni ezeket a dolgokat. Ugyanis tényleg egy csomó mindent lemásolt, tényleg a hangulatot, a poénokat, mert igazából azt tudni kell, hogy nagyon sokszor többé-kevésbé filmes rendezők készítik és rendezik valamit. Meg a videójátékoknak a jeleneteit, meg az ilyen átvezetőket, amik itt történnek, mondjad közben. Valami kell, hogy legyen, mert ezek nagyon komolyak. Egy apró információ, Ian Naish-Hollernek próbáltam a adataira rákeresni, hogy hány éves a csóka, és átdobott a Biting Elbows-ra, és ő tag a Biting Elbows-ban, a zenekarban, hoppá! Hoppá, még akkor még zenélni is tud. Igen. Tehát itt... Ez egy tehetséges ember. Igen. Szóval durva. Amit még erről akartam mondani közben, hogy azért azt tudni kell, hogy a játékipar, azt nagyon sokan nem tudják, és én se tudtam sokáig, az gyakorlatilag már megkockáztatnám, hogy a filmiparnál komolyabb szinten van. Várjál most, hogyha csak azt nézzük, hogy pénztermelés meg ilyesmi, igen, akkor szerintem egy néhány éve a játékipar többé-kevésbé átlépte a filmipart, legalábbis így a legnagyobb van játékok ami, és a legnagyobb ami döbbenet, és ugye az a döbbenet, hogy a filmekhez mérhető költségvetéssel készülnek a játékok. Abszolút. Különösen az MMO-k, csak ugye az egy másik konstrukció, ami folyamatosan termel pénzt. Az micsoda? Az a előfizetéses? Igen, baromság? Az előfizetéses rendszer. Vagy legalábbis régebben még inkább erőltették az előfizetéses, most máshogy van, de mindegy, a lényeg az, hogy az a konstrukció még mindig folyamatosan termeljen pénzt, nem pedig az, hogy egyszer eladunk egy játékot egy, mit tudom én, 10 000 forintért, és akkor az el van adva. De ugye ott nyilván úgy is fejlesztik a játékot, hogy folyamatosan dolgoznak rajta, adnak hozzá még kontentet, amit lehet játszani, világos. Az egy másik világ, a rendes játékok, a hagyományos játékok azok most is úgy működnek, hogy megfogod, eladod, megveszed, és akkor az egyszer jár, egyszer kifizeted, és akkor onnantól van tudva a dolog. Igen, de nagy buli az ugye nem itt van. Hát a DLC-ket még behozhatnánk, de az se akkora buli, mint magát a játékot eladni. Írja egyébként videójátékot is írt. Hoppá. Majd mire gondolsz? Írt videójátékot, tehát mint író egy videójátéknál fel van tüntetve a neve. Ja, hogy ő? Oké. Okay. Igen. Hát mondom, ez egy tehetséges ember. Tehát valószínűleg ebben a műfajban van, és ugye neki a... Úgy mondják ezt, hogy... Hogy is mondják ezt a... Polihisztornak mondják. Nem, arra nem? gondolok, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket ami rendezőként egy emberhez lehet. Ilyen trademarknak mondják. Tehát ilyen igen, ez a védjegy, rendezői védjegy. Nála a belső nézetes kamera állás, tehát ezt így mondják. Mondjuk a Tarantinónál van egy olyan rendezői védjegy, hogy minden filmében van egy rész, amikor csomagtartóban van a kamera. Nem mindegyikben egyébként. Nem mindegyikben van? Az Aljas 8-asban nincs. Ja, mert ott nem volt autó, az nem. De volt kocsi, tehát hogy lehetett volna a lovaskocsiból kifelé nézni, de mindegy. A lovaskocsinek szerintem nincsen ilyen lecsukható fedele, ami... Oda rakhatta volna, hogyha nagyon akarja, nem rakta oda, na. Ez a lényeg. De nagyjából... Meg egyébként más tárolót se dobott be. Attól függetlenül ez a rendezői védjegy nála, hogy van ilyen alsó nézetes, hogy a csomagtartóban néznek befelé, meg ilyesmi. Hát így nem tudjuk meg, hogy hány éves. Ponyva regényben is van 29. Ilyen. Puska kellett volna, bazd meg. Igen. Csak ennyit mondok. Szerintem mindenki érti. Mindegy, tehát igazából nem értem a végére. A lényeg az, hogy jeleneteknek a dinamikáját, a karaktereknek a jellegét, a történetmesélésnek a stílusát többé-kevésbé átveszi a játékokból. Meg a hangulatot. És a hangulatot. Hát nyilván ez egyik a történettel. Nincsen hangulata. Amikor Faszkonyat című nyomorék szereplők vannak egy filmben, mert ilyen színészeket válogatnak be, akkor nincsen hangulat eleve. Hozzáteszem, mi adja meg a hangulatot? A zene. Milyen zenéje volt a Hardcore Henrynek? Hát oda baszós zenéje volt. Beszorás zenéje volt. Igen. Nem tudom igazából, hogy milyen zenék voltak, de voltak zenék. Rock zenék voltak végig. Pont ott akkor volt zene, amikor kellett. Nem tudom ezt így elmondani, meg kell ezt nézni. De moziban. Moziban. Tehát ez szerintem letöltve, otthon megnézve, ez megint gyilkosság. Ez a filmnek a megölése. El kell menni moziba, rá kell szállni ezt a marha tekintés összeget. És meg kell nézni, mert ott fog ütni, a tele van baromi jó zenékkel. Hozzáteszem, az egyik szereplő csaj, az egyik Dominatrix csaj, mert ugye kettő volt, ő a zeneszerző. Hoppá. Na, ezt se tudtam. Az, hogy most itt mennyire, az, hogy zeneszerzőként mit jelent, mert ugye az, hogy milyen betétdalok vannak, meg a komplett zene, az megint egy más műfaj, tehát nem tudom neki mi köze van azokhoz a rockzenékhez, amik elhangzottak. De minden esetre hát brutál. Most az, hogy egy igazából full amerikai szintű akciófilmet látsz úgy, hogy közben volgák meg a moszkvicsok vannak, és Moszkvában játszódik az egész. Hát a rendőrautón konkrétan beszartam, amikor megláttam azt az 1000 éves ládát. Nem is értettem a szírtelen. Hát minden egy hirtelen nem fogtad, hogy ez Moszkvában játszódik. Ez komoly? Igen. De, és tudod, mire hasonlít ez megint? Na. Hát a játékokra. A játékok ennyire elmennek a keletre, meg ilyesmi, nem hiszem. A Half-Life-ban tele van Zaporozsetszel, meg Trabanttal, meg ilyenekkel. Igen, nem amikor azon játszottam, ez nekem így nem jött el. De bizony, kelet-európai autók. Ez baromi érdekes, ezt nem is értem. A Half-Life-ot kik a franc fejlesztettek ki? Lehet kelet-európában programozták? Nem hiszem. De tele van ilyen autókkal. Valve az erősen amerikai cég, és szerintem amerikai volt már akkor is. Márpedig ez van. Márpedig ez van benne. Tehát az, ez egy érdekes... Lehet, hogy azért, mert ilyen csövességet akartak, meg ilyen, nem tudom, ilyen atom akármi után leposztult virágot, még akkor is, hogyha ott konkrétan nem ez volt a sztori, de valami ilyesmit akartak megjeleníteni, és akkor ehhez kerestek valami anyagot, és lehet, hogy éppen Oroszországot találták meg, meg mit tudom én. És akkor mit tudom, Csernobilról mintázták a dolgokat, és akkor azért raktak olyan automodelleket. Erre tudok gondolni egyébként, másra nem nagyon. Mindegy, az előbb, amit nem mondtam végig, hogy miután annyi mindent vesz ez a film a játékokból, hogy tényleg gyakorlatilag egy videójátékként értelmezi magát, ezt folyamatosan érezteti veled a kameranézet. És ezért van értelme a kameranézetnek, van egy funkciója, hogy nem felejted el, hogy ez egy ilyen film. És így, hogy ez egy ilyen egyedi dolog, lehet ott fogadni, hogy ez egy egyedi film, ami tök más, mint minden más. Igen. És ettől érzed, hogy ez jó. Nem tudom ezt így igazából ennél jobban kifejezni. Azt gondolom, hogy ennél a filmnél van funkciója ennek a belső nézetnek. Tehát az nem volt egészen öncélú, ahogy gondoltam, hogy az lesz. Ez jó volt így. A 10. ilyen filmnél már öncélú lesz, bár hozzáteszem. Hát hogyha tehetségtelenül csinálják meg, akkor öncélú lesz. Egy héttel a Hardcore Henry előtt mutatták be a Pandemic című filmet. Igen, ami amit ugyanez. Egyébként még nem néztem meg, de meg lehet nézni. Az elvileg egy ilyen horror, belső nézetes ugyanez. Amerikában mánia. Ugye egy adott témában mindig két filmet mutatnak be, valami faszkalap rögtön elkezdi lekoppintani a másikat, az egy mánia egyébként. 2012 körül, vagy 2011-ben voltak ezek az inváziós sci-fik. Battle Los Angeles. Szerintem 2011, de valami ilyesmi, mindegy, néhány éve. Akkor jelent meg a másik ugyanilyen témájú, amikor Los Angeles fölött megjelentek ilyen... Volt valami szivárványos. Nem szivárvány volt. Nem az volt. Nem szivárvány. Sky. A Skyline. Skyline. Például. Skyline. Ugyanaz a két ilyen film volt. Azt hiszem a Skyline az egy jóval kisebb költségvetésű, már-már amatőr történet volt igazából, de hát akkor is jellemzően ugyanabból a filmből mindig kettő van, tehát mindig van egy másolat. Itt a Skyline volt a másolat egyébként valószínű. Hát sosem. De már nem emlékszem. Nem tudom, hogy a pandemikben mennyi pénz van, de nagyon lehet, hogy a Hardcore Henry-t hopizták Amerikában. Hát, lehet, én szinte biztos vagyok benne. Mert ugye a Hardcore Henry... Csak nem feltétlenül mindig Amerikából jön az eredeti ötlet. Erre Nem. Amerikából nem jönnek eredeti ötletek, főleg mostanában. Tehát Amerika arról híres, hogy európai filmeknek megcsinálja Fox remake-ét amerikaiul. Tehát ez ebből még a Hardcore Henry-t is lehet, hogy megcsinálják remake-ben, ezt nem lehet tudni. De a pandemik... Ehhez tudni kell, hogy a Hardcore Henry az vajúdott azért jó sokáig. Ezt már jó pár éve tervezték. Szerintem nem sokkal a Bad Motherfucker videoklip után már eldöntötték, hogy ebből film lesz, és elkezdték megcsinálni, és mindig jöttek a hírek arról, hogy hogy áll az a film történet. És jöttek filmek arról, hogy aztán gáz lett, pénzügyileg minden, és közben ezek szép sunyiban megcsinálták a pandemiket, és gyorsan be kellett mutatni pont egy héttel előtte, hogy azért az hamarabb menjen. Hát. És a pandemiket egyébként mindenkire húzza, nekem már megvan, mert a torrent kölcsönzőből le lehet szedni, még nem néztem meg. Moziba nem fog kerülni egyébként soha, úgyhogy le lehet nyugodtan tölteni, ilyen szempontból, mert ez moziba nem fog eljutni. Hozzáteszem, másik meglepetés, Hardcore Henry szinkronosan. Ja igen, volt szinkron. Volt szinkron. Ráadásul egész jó volt. És gyakorlatilag hibátlan szinkron volt. Ahogy így belegondolok, teljesen rendben volt az egész. Hát a Henry-nek a hangján nem kell sokat gondolkodni, de... Nem, nincs neki. Tök jó volt a szinkron, tehát meglepődtem, hogy ezt a filmet bevállalták, és gondolták, hogy ez lesz annyira sikeres. Én nem tudom elképzelni, hogy ez a film lesz annyira sikeres, mert elsőre azt gondolom, hogy egy halom hülye gyerek fog ezt menni csak megnézni, és senki más nem. És lehet, hogy nem lesz sikeres, de mégis én remélem, hogy nem azt fogják majd átvenni belőle egy belső nézet, hanem az, hogy lehet csinálni egy rendes akciófilmet is. Ami pörög és tényleg akció. Hát igen, az se lenne rossz, hogyha a történetvezetést kezdenék átvenni, nem a belső nézetet. Mert hogy ez tényleg jó volt. És ugye azt észre kell venni, hogy itt a karakterek mennyire jók voltak. És ezek nem töketlenek voltak, ezek nem balfaszok voltak. A Henryről igazából sok minden nem derült ki, de azért csinált egy pár olyan dolgot, hogy azért úgy rájött, hogy ez valószínűleg egy jó csávó, aki egyébként... És nem kemény. Volt feminizmus miatt kötelező női főszereplő benne, például. Nem bizony. Sőt. Nem voltak. Elég rasszista volt a film, megjegyzem. nem voltak benne feka szereplők egyáltalán. Hát úristen, Oroszországban nincs egy feka. Szerintem importáljunk őket Németországból, vagy valami. Tehát ezzel a jogvédő fogyatékosok nem szoktak foglalkozni, hogy Oroszországban nincsenek fekák, különösebben, tehát semmi oka nincs annak, hogy... Tehát ugye fekete James Bondról beszélünk. Tehát egy angol úriember volt katona, Ian Fleming írta a James Bond történetet, egy olyan világban, ahol Angliában fehér emberek voltak, és kurvára eszeágában se volt, hogy ne fehér legyen a főszereplő, hiszen az ő kultúrkörében fehér emberek vannak, mint ahogy itt Magyarországon, mi kultúrkörünkben általában fehér emberek vannak. Én most írnék egy regényt, akkor nem kéne azon gondolkoznom, hogy fekete főszereplő legyen, mert mi a fasznak lenne fekete főszereplője, hiszen nálunk itt fehér emberek vannak. Erről már akartam régebben is beszélni, de most nem akarok különösebben annyira. Viszont felírtam egyszer magamnak a fehér, várjál, hogy is volt ez megfogalmazva. Fehér, privilegizált, nem igen, tudom, igen, micsoda. Igen, férfi, privilegizált, heteroszexuális, fehér, mit tudom én. Privilegizált fehér férfi fogalmát, mert ma a fehér férfi az közellenség a világon, mert a fehér férfi az elnyomó, a fehér férfinek a kurva anyját, és már ugye a Star Wars... Ja, hát erről még nem is beszéltünk, baszki. Hogy kijött közben az új Star Wars trailer is. Ja, tényleg. Igen, ahol igen. Megint női szuperpicsa főszereplő van, aki lekaratéjozza szó nélkül a 46 darab rohamosztagost egy rúgással. Mert megint női főszereplőt kellett beletenni, férfi főszereplőt nem lehet már beletenni egy filmbe, mert akkor úristen, még a gyerekeknek lesz férfi példaképük. Hát jön majd a Han Solo film, tudjuk. Na hát azt majd figyeld meg, hogy abból is mi lesz. Hát én nagyon félek, mert szerintem Harrison Fordot nem lehet eljátszott senki mással. Majd jön a meleg Han Solo, majd figyeld meg. Még azt kéne, de hát tudjuk, hogy a leját vette, úgyhogy nagyon buzi nem lehet. A privilegizált fehér heteroszexuális férfi kérdése, amiről akartam beszélni. Itt az a helyzet, hogy különböző kisebbségek jogainak a követeléséből áll az egész kibaszott világ ma már. Ugye pont amit céloztam az előbb, hogy egy bizonyos kultúrkörből jöttünk. Amerikában nyilván ott nagyon sok különféle náció van, mert bevándorlás volt, meg ilyesmi. És ezek a különböző kisebbségek rohadtul elfelejtik, hogy mindazt a civilizációt, mindazt a demokráciát, mindazt az értékrendet, aminek eredményeképpen ők most jártathatják azt a rohadt büdös nagy pofájukat, azt a fehér embert, a fehér, privilegizált fehér férfi, akit ők most próbálnak a picsába elnyomni, azt teremtette meg. Ezt rohadtul elfelejti mindenki. Úgyhogy elment a kurvanyába az összes kisebbségi jogvédők. Hát történelmileg nem az érdekel, hogy ki építette meg, hanem hogy kit nyomott el, az a geci, aki felépített, nem. Érted? Itt nem az a lényeg, hanem az, hogy ezt a világot ki építette fel, aminek az a sok seggfej most a haszonélvezője, és most tönkre akarja tenni. Mert ugye neked meg nekem nem tudom, miért kéne lelkismerfurdalásomnak lennem, mert Afrikából elhurcoltak valamikor Amerikában rabszolgákat. Mi a fasz közöm van nekem ehhez? Hát egyrészt Magyarországon nekünk nagy eséllyel semmiféle közünk ehhez nem volt, se történelmileg, se sehogy. Másrészt, hogyha véletlenül valamelyik köbük déd nagyapád, mit tudom én, véletlenül ott volt és ott csinált valamit, akkor mi a fasz van? Ha én bizonyos típusú emberekkel nem akarok együtt élni, mert nekem ők nem tetszenek, az nem arról van szó, hogy ez nekem jogomban áll, hanem arról van szó, hogy rasszista vagyok. És kész. Az, hogy azok a bizonyos emberek mondjuk idejönnek, és nekik nem tetszik az én életmódom, és ők azt akarják, hogy én változzak meg, az nem rasszizmus. Csak az a rasszizmus, ha én nem akarok mindenféle számomra idegen emberrel élni. De ebben nem menjünk bele. Volt egy kérdésem nekem, szerintem kettővel korábbi rádióban, amikor megkérdeztem azt, hogy hogy lehet valami egy rasszizmus. Igen, igen, az egy poén volt. Hát erre neked volt egy válasz. Igen, igen, ez egy poén volt, csak már nem emlékszem a válaszomra. De az a lényeg, hogy a rasszizmus az már egy olyan erős dolog, hogy a rasszizmus, mint fogalom szerintem már megszűnt, és materializálódott anyagi lényé a rasszizmus. És már én úgy gondolom, hogy különféle rasszizmusok vannak, és ezért lehetett ez egy rasszizmus. Aha, most megtudtuk ezt is. Szóval, Hardcore Henry, mindent elmondtunk? Szerintem a felét sem mondtuk el, amit akartam, csak elfelejtettem a többit. Szerintem én is elfelejtettem valamit, mert mintha még akartam volna valamit. Viszont, mondani volna, viszont akkor már, ha már ennyire filmről van szó, akkor már muszáj beszélnünk az új Star Wars trailerről is, aminek alapján egyébként a Rogue One, vagyis Zsivány 1 című film biztos, hogy sokkal jobb lesz, mint a 7. rész. De ezt beszéljük meg inkább a zene után. Ja igen, tényleg, az nem rossz ötlet. Ez volt a kiváló Tattoo Rodeo, Can't Keep My Woman Down, magyarul Tattoo Rodeo, Can't Keep My Woman Tetovált Rodeo, az nem, vagy Tattoo, az az állat? Nem. Nem, van egy Tattoo nevű állat. Érted? Nem, van egy Tattoo. Van, hogy azt nem azt hittem, az egy együttes. Lehet, hogy azok is állatok. Mindegy. Na mindegy. Ez egy ilyen viszonylag hagyományos rockzene volt. De elég tökös. És nem volt rossz. Egyébként Sanyi küldte nekünk ezeket a zenéket, illetve nem ezeket, ezt a zenét ő küldte. De szerintem van más is, amit ő küldött, és majd bejátsszuk. A lényeg az, hogy köszönjük, ilyen zenéket szeretünk kapni. És nem olyat, amit mindenki. Te továbbállásról, deóról van szó, nem tudom. Na mindegy, hagyjuk, ez nem érdekes annyira. Sokkal inkább lényeges az, hogy akkor mi a franc van ezzel, hogy az egy új Star Wars trailerre, ami most megjelent, és ez megint egy Star Trek trailer egyébként valójában. Megint fos a zene, fos a hangulat, fos a képi világ, bár ez sokkal biztatóbb, mint amennyire biztató volt az epizód 7 trélere. Ott nagyon éreztem, hogy itt valami nagyon nagy elbaszás lesz. Itt talán a CG is annyira fos, mint a másikban. Az a birodalmi népegetős rész például nem rossz. De a főszereplő nekem rohadtul szimpatikus. Az egésznek a felvezetése az elfognak valami lázadó, rendszerellenes, 15 éves kora óta egyedül élő kis csajt, aki összeverte a birodalmiakat, és egyébként a kutya nem ismeri, de rögtön a balfasz lázadás őt bízza meg, hogy lopja el a terrorizókat, mert nem tudnak más ellopni. Jó, azért bízom benne, hogy ez nem így lesz. Tehát csinálnak valami eredet történetet, aztán utána ugranak egyet előre, hogy eltelt pár év, közben ő lett a profi lázadó, és akkor ő lázad. Nem. Ne is reménykedj, ez nem így lesz, az biztos. Hozzáteszem, én rögtön föl voltam háborodva azon, hogy akkor hol vannak a botanok. Ugyanis úgy emlékeztem, hogy a botanok lopták el a halálcsillag terveit. Hát nem, ők haltak meg érte. A privilegizált fehér nő az, aki ellopta. Igen, de egyébként valójában itt tévedtem, mert a Jedi visszatérben voltak a botanok, amikor a halálcsillag 2-nek a terveit kellett ellopni. Halálcsillag 2, aztán a Starkiller Base. Igen. Volt itt minden. Tudod, mi volt még? Droid vezérlő hajó, ami ha belegondolsz, és gondolj bele, epizód 1 ugyanez. Lent vagyunk a Tatooine-on, kis csávó megismerkedik egy Jedivel, elmegyünk, aztán a végén megtámadjuk a droid vezérlőhajókat, ugyanúgy kis űrhajó berepül, ugyanaz. Ez az ugyanaz, tehát igazából erről beszélgetünk. Már az epizód 1 is egy elbaszott epizód 4 klón volt igazából, csak ott azért volt bővebb esemény, meg csata, meg mit tudom én. Azért valamivel azért sikerült más csinálni, nem is sokkal, ugye ugyanolyan fégykardos csata, ugyanúgy meghalt a mester benne, stb. Tehát ezek a dolgok maradtak, de mégse volt annyira gáz, mint az epizód 7. Viszont ez a film... És ráadásul ugyanúgy a mester visszajött később az erőben, és segítette a volt tanítványát. Igen, tehát ez megvan. Közötti. Átküldtem neked azt, hogy találtam egy ilyen kis... összesítést erről, hogy mi volt elbaszva a kontinuitás szinten nagyon-nagyon durván a Star Wars filmekben? Hát a 30 év az mindenképpen el volt baszva, azon kívül nem is csak az. Többé-kevésbé minden belefért. Oké, mondom itt, hogy mit találtam. Leia hercegnő az originál történetben azt mondta, hogy emlékszik az anyjára. Hiszen nyilván nem. Ugye az előzmény trilógiában pedig Amidala meghalt a születéskor. Tehát ugye elbaszták. Várjál, lehet, hogy ő a Bail Organa feleségére gondolt, aki meghalhatott. Jó, ez nagyon nagy lelkű, és most elnézzük George Lucasnak, de mindegy. Nem, tudod, nem. Jó, hogy nem. Tehát ez vannak dolgok, amit az ember tud, meg valahogy, nem tudom, vannak dolgok, amiket tudunk, hogy úgy van, vagy nem úgy van. Ne, ez egy olyan dolog. Okay. Hát jó, kínosan egyértelmű, hogy Lucas ott akart valamit mondani, aztán utána meggondolta magát, és máshogy csinálta meg a prequel trilógiát 20 évvel. Elfelejtette, hülye volt, elfelejtette, kész. De nem felejtette, azt szerintem leszarta. Tehát mindegy, meg lehet magyarázni, hogyha nagyon akarjuk, de nem kell, tehát Lucas egy fasz. Én nem mentegetem, okay. Az biztos. C-3PO protokoll droid. Ez egy tömeggyártott protokoll droid eredetileg. Na, az epizód 1-ben ezt a 3 éves Anakin Skywalker építette anyukájának, mert a rabszolga anyukának egyébként rendkívül fontos, hogy legyen egy protokoll droidja, és valamiért persze ez a gyakorlatilag Darth Vader által épített droid, akit később ő nem ismert fel egyébként, látta de azzal... Látta ő egyébként Darth Vaderként? C-3PO? Talán a Bespinen. Hogyne, Bespinen biztos. Lehet, ott meg bár nem lett volna oka, hogy felismerje, hiszen egy tömegterméknak a külsejét tették rá. Tehát ugyanúgy nézett ki, mint egy ez a típusú, C3-as típusú protokoll droid. Tehát ha ezt viszont Anakin Skywalker építette, akkor miért raktak rá ugyanolyan ruházatot, mint arra típusú droidra? Tehát ez is miért nem néz ki, akkor hát máshogy. Hát azért látszódjanak a vezetékei. Gondolom, hogy a standard izét rá lehet. De ha tudott építeni a csávó egy kibaszott protokolloidot, akkor nem tud rá csinálni egy burkolatot? Az epizód 1-ben nem csinálta meg, ugye az benne is volt az epizód 1-ben, ez elhangzott, hogy még nem fejezte be. De ugye ez megint az, hogy tudjuk, hogy el van baszva, csak meg lehet így magyarázni. Van, így van, így van, azt mondja Yoda. Yoda azt mondta, hogy az erő egy energia, ami körülvesz minket, és összeköt. Ugye? Azt mondta Yoda. Mit mondott Qui-Gon? Midi-klóriánok. Ennyi. A sejtben levő mikroszkopikus mikroorganizmusok, amiket meg lehet mérni, és akkor tudjuk, hogy kik, megmérjük, és akkor magas a midi-klórián szint, ezt a kis köcsögöt hozzuk, mert ez Jedi lesz. Jó, ennek egyébként pontosan annyi volt a funkció, hogy Anakinról lemérjék, hogy ő a legerősebb. Pont. Ennyi volt. Lukács bekaphatja ezzel. Igen, de erre nem is azt lehetett volna mondani, hogy ezt érezzük is kész, mert ez adja a misztikumot azt nem kell megbaszni. Misztikum az jó úgy, ahogy van. De Lukács egy seggfej. Igen. Tehát a misztikum és a butaság közötti igaz, hogy nem túl éles határvonalban, a Star Wars soha nem esett át arra az oldalra, hogy ne higgy el, hogy ne higgy benne. Mert egy effektíve egy fantasy-t nézel, és hinni akarsz benne, hogy van erő, és nem fogsz ezen problémázni. Nem technokrata módon közelíti meg ezt az ember, hogy elkezd gondolkodni, az erő az mégis mi a szar. Nem kell azon gondolkodni, tehát igazából az, hogy a Jedik már viselkedtek meg, hogy prezentálva voltak ők valami filozófusok. Tudod, miért nem kellett ezen mondani? Ezért nem kellett ezen gondolkozni, mert elfogadod, hogy történetnek van egy ilyen része, és közben vannak ütött, kopott, igazinak látszó űrhajók, és ezt a fajta technikai érdeklődéseket kielégítette, hogy ezekről elhitted, hogy ezek űrhajók, mert látod, hogy ezek gépek, ilyen alkatrész, olyan alkatrész, nem egy megdizájnozott szar volt. Az volt a nagyon jó a Star Wars-ban, hogy ezek a szerkezetek, ezek mind rohadtul igazinak néztek ki, gépnek néztek ki, így volt megcsinálva. Mert képesek voltak igazi fegyvereket átalakítani, amiből tényleg lőttek. És azt rajzolták át, és minden igazinak látszott. Nem ez a Pirsz kapitány és a teáskanna repülött űrben színvonó dolog volt, meg fröccsöntött műanyag fegyverek, mint az epizód 7-ben, hanem elhitted és kielégítette a racionális gondolkodásodat ez a rész. Annak ellen nyilván a hiperhajtómű meg a fénysebesség mint hülyeség, de akkor is szerintem így jöttek az arányok jól ki. Lehet, ezt még így soha nem gondoltam végig, de benne van. Azt mondja, Yoda. Yoda nem tudta az eredeti trilógiában, hogy Darth Vader a Luke faterja. Itt úgy írják, hogy meglepődött ezen. Én erre nem emlékszem. Meglepődött volna? Ez hogy volt. De hogy nem tudta, az elég valószínű. Mert? Mert volt arra célzás, hogy tudja, nem tudta. Volt arra célzás, hogy nem tudja. Én feltételezem, hogy onnantól fogva tudja. Én nem láttam ezt, hogy ne tudná, de jó. Nem, tehát az volt, hogy ugye Luke elment, találkozott Darth Vaderrel, és Ben miért nem mondtad meg. És a Yoda szó sem volt arról, hogy a Yoda is tudta volna. Hát, jó, hát figyelj, tudtuk ezt, Luke, de simogatom a buksidat közben, de nem mondtuk meg, hanem itt az volt, hogy rá volt kenve a Ben Kenobira, vagy Obi-Wan Kenobira, hogy ő tudta, csak nem mondta meg. És ő ezt megmagyarázta ezzel a szardumával, hogy hát apád igazából meghalt, amikor Darth Vader lett. De a Yoda az csak ott volt, és nem úgy tűnt, hogy a Yoda, nem tudom, nem emlékszem az arc kifejezésére, lehet, hogy az alapján gondolják, hogy meglepődött, de Yoda nem mondta azt, hogy de igen, hát ezt tudtuk, csak nem szóltunk bazd meg. Yoda erre nem mondott semmit, ez nem tudom, én úgy vett, vagy hát az egész filmben tulajdonképpen, vagyis a trilógiában neki ez semmi köze nem volt. Obi-Wan mondta azt, hogy apád meghalt, és Yodával ez szóba se került soha. Sehogy. Semmilyen kontextusban. Hát amikor azért elindult, hogy megküzdjön Darth Vaderrel, azért Yoda szólhatott volna neki, hogy te, ez az apádám, úgyhogy figyelj oda. Hát Obi-Wan is szólhatott volna neki, Obi-Wan szellem is megjelent akkor Luke-nak. Oké, de érted, tehát nem szólt neki egyik se, tehát feltételezhető, hogy nem tudta. Hát de várjál, mondom, itt várjál. Úgy írják, hogy ezen ő meglepődött, hogy ez kiderült. Obi-Wan is nem véletlenül nem szólt neki, mert nyilván azt akarta, hogy ha már találkoznak és harcolnak, akkor lehetőleg ölje meg. Ne fogja vissza magát csak azért, mert az apja. Nem biztos, hogy ezt akartam, mert ők már azon, már akkor azon rigyáltak. Hát, hogy ez korai és nem kell nem, menni. Igen, igen, de pont az volt a lényeg, hogy nem volt az olyan egyszerű, hogy ő megöli. Mert ha ő megöli a saját apját, akkor átkerül a sötét oldalra, tehát már volt ebbe variáció. De várja, hogyha nem tudja, hogy ő az apja, akkor nem olyan gonosz dolog, akkor nem kell annyira... Nem, mindegy. Volt itt valami sokkozás már. Na a lényeg, hogy ugye az előzmény trilógiában meg ott volt Padmé mellett, amikor meghalt. Abszolút. Meg amikor született. Tehát ott volt 2,5 méterre, hát ott beszélték meg előtt, hogy mit csinálnak. Tehát totál tudta, hogy hogy hány óra van. De várja! Lehet, hogy rájöttél. Epizód 5. Birodalom visszavág. Amikor elrepül Luke X-szárnyúja, és ott besötétedik a Yodánál, akkor ő mondja, hogy nem, Obi-Wan szelleme mondja, hogy ő volt az utolsó reményünk, és akkor Yoda mondja, hogy nem, van még egy Skywalker. Igen. Hát akkor kurvára tudja. Ezt nem tudom, sőt, abba sem vagyok benne biztos. Nem ezt Leját, mondja, csak annyit mond, hogy van más is, csak ennyit mond. És abba sem vagyok biztos, hogy az eltébe benne van, és nem csak a felújítodma. Bár szerintem akkor még nem kavarta Lukasz. Amikor a felújítottat csinálta, azt szerintem 90-es évek. Akkor még nem tudta, hogy lesz előző. Na mindegy. Hát vagy hogy mi lesz az előző. Itt lehet, hogy mellé nyúltak, de nekem gyanús egyébként. Nekem nagyon úgy jött le, hogy fogalma sem volt a Yodának, hogy itt mi van. Nekem nem erről tudom. Nem jött le semmi. Császár. Nem tudom, arra emlékszel-e, de amikor a Jedi visszatérve elfogják Luke-ot, és odaadják a fénykarot, akkor így mondják, hogy Jedi fegyvere. Így. Tehát ilyen... Miközben az előzményi trilógiában neki is van ilyenje. Hát igen, csak nem azt szereti használni inkább. Ez megint valami nem oké. Én például rohadtul meglepődtem az előzményben, hogy van neki fénykardja, mert hogy miért? Tehát ez megint nem... Hát miért ne, igazából? A Csillagok háború eredetiben azt mondta Obi-Wan Kenobi, hogy a Yoda volt a mestere. És valójában meg az előzmény trilógiában meg Qui-Gon Jinn volt. Nem tudom, hogy van eredeti nyelven. De az biztos, hogy azt mondta, hogy azt hittem, hogy én is lehetek a jó mestere, mint Yoda. Igen. Ezt mondta. Ebből nem feltétlenül következik az, hogy Yoda volt az ő mestere. Egyébként vannak könyvek, amiket olvastam, és amiket egészen biztos, hogy Lucas íratott többé-kevésbé, amik Obi-Wan előzmény sorozat, hogy Obi-Wanból hogy lett Jedi, hogyan lett Qui-Gon padawanja. És abban az a rendszer van előadva nekünk, azokban a könyvekben, hogy a Jedi templom az így van, és 13 éves korukig az összes potenciális Jedi kölyköt ott nevelik. És ott Yoda a nagymester, ő a feje az egésznek, és ott többé-kevésbé Yoda az mindenkinek a tanára, mindenkinek a mestere. És erre van is egy utalás az epizód 2-ben, amikor Obi-Wan bemegy a Yodához tanácsot kérni, és éppen órát tart a kis szarosoknak, akik a kis játékdrónnal játsszák a Kivédem a lövedéket című játékot, amire emlékszünk az epizód 4-ből. Úgyhogy ez így többé-kevésbé még megállhat akár. Mindegy. Lehet találni ilyen dolgokat, attól függetlenül jó sokat. Lehet. Én nem szeretem Lucas-t, tehát Lucas egy fasz, meg lehet magyarázni ezeket a dolgokat többé-kevésbé, de Lucas egyébként kapja le. Nekem azért fájó dolgok ezek, mert ezt egy ilyen senki, mint én meg tudtam volna csinálni jobban. Ez bosszantó, ha túl vagy ezeket a dolgokat, ezeket kellett volna figyelni. De mindegy, még mindig nem beszéltünk az új trailerről tulajdonképpen, meg az új filmről. A Zsivány 1-esről, amit egyébként ez nem poén, tehát hogy frankon így fordították, a magyarul Zsivány 1. És ebből rendes hisztéria lett. Rendes hisztéria lett, de olyan szintű hisztéria, hogy a kis buzik bekommentelték az Origóra, hogy hát én biztos, hogy nem fogom ezt így kérni a jegyet, hogy Zsivány 1. Majd mondom angolul, hogy Rogue One, mert hogy... Már persze tudja, hogy a Rogot azt nem Rúzsnak kell mondani, mert azért van egy pár balfasz. Legtöbben nem tudják. Tehát az a lényeg, hogy egyébként arra emlékszem, hogy nem tudták a kiejtést az E.T. Bilon visszavág szinkronizálásakor. Rock 1, Rock 2, ezt mondták. Nem, hogy ja, a Rock, igen. Hanem nagyon, nagyon K volt, az nem gyanús volt, hogy azt szerintem a Rocknak mondták akkor. Tehát nem Rocknak mondták, hanem Rock 1, Rock 2, nekem legalábbis úgy emlékszem. De mindegy, szóval nevetséges marhára. Szerintem a Zsivány 1, ez egy baromi jó cím. Ez az egy tetszik az egész filmben. Ez nagyon magyar. Előmertek venni egy ilyen szót, ami... Mert ugye mindenki azért hiszi, hogy hát ez egy régi szó, hát ez hogy hangzik. Ez egy kurva jó magyar szó, hogy Zsivány. Igen, csak ez ugye nagyon magyar. Tehát a Zsivány hozzárendelsz valami olyan jelentést, ami... Az eszemfaszon megáll, az is nagyon magyar. De tudod, mi nagyon magyar még? A túltolta, meg ezek a szánalmas mai kifejezések, amit használ az a sok nyomorék, nem tudsz már egy sajtóterméket elolvasni, hogy ne legyen ott, hogy túltolta. Mert most ez a divat. Hogy ezt kell írni egy szaros újságírónak, hogy túltolta. Szóval ez a nagyon magyar bazmeg, nem egy olyan szó, mint a Zsivány. A Zsivány az azért nagyon magyar, mert a magyar történelemben, vagy a magyar ilyen közegben ehhez hozzá van rendelve egy valamilyen szerep. Tehát, hogy azok az ilyen rablók, de azok ilyen nagyon konkrétan, nem tudom, olyanok, amilyenek. Nem tudnám igazából megragadni a Zsivány szónak a lényegét. Nyilván a zsiványok azok, amikor rablók voltak, aztán később meg Zsiványnak hívták a rossz gyerekeket is, vagy az ilyen kis rafkós gyerekeket Zsiványnak hívták. Ez egy ilyen tréfás kifejezés lett. Én kurvára örülök neki, hogy ezt a szót elővették, és nem valami balfasz címet adtak neki. Hozzáteszem, az eredeti fordításokban Zsiványnak volt fordítva a rok. Tehát abszolút stimmel. Hát minek fordítod? Igazából nem nagyon van erre jobb magyar szó, az az igazság. Ezzel még volt valami agyhalott, aki azt mondta, hogy ó, nem is kellett volna ezt lefordítani, meg izé. Amit viszont én nem értek, hogy ez miért egy Star Wars story. Ez miért egy Star Wars történet? Már hogy érted? Hát, miért nem lehetett odaírni, hogy Rogue One, tudod, keret és alulról Star Wars? Miért kellett ezt így odaírni, hogy Star Wars történet? Nem tudom. Tehát ez a buta a címben. A Zsivány egy Ja, hogy ez a címe így konkrétan. Zsivány egy, egy Star Wars történet, most ez a címe, tehát ez így buta. A Zsivány egy az jó, de a többi buta, de angolul is buta, hogy tudod, van az a keret. Régen ezt még a Jedi visszatérnél kezdték, vagy talán a Birodalom visszavágnál kezdték el használni, hogy bekeretezték az Empire Strikes Back feliratot, és akkor rá alá volt írva, így a keret be volt beleírva, Star Wars. És most nem így csinálják, hanem a Star Wars Story így van beleírva. És ezt nem értem, hogy ez miért. Gondolom, hogy azért, mert nem tartozik hozzá a... Nem, nem kell, hogy hozzátartozom. Kicsivel volt a Star Wars, nem kell az E, nem kell a Story. Ja, de a rendes filmekben meg benne van, hogy epizód akármennyi. Igazából az, hogy ezekből kihagyják, az már megkülönbözteti. Persze, teljesen egyértelmű, ezt senki nem fogyatékos, hogy összekeverje. Hát... Ezt nem értem, miért kellett így. Tehát majd sok dolgot nem fogunk megérteni, mert ugye a kötelező női főszereplőről már beszéltünk, azt se fogom megérteni, hogy ez miért kell. Én nem tudom, hogy ez meddig fog folyulni. Ez nekem az a szörnyű benyomásom van egyébként, hogy az egyik karaktert az többé-kevésbé lenyúlták a Force Unleashed című játékból. A... Nagyon el tudom képzelni. Konkrétan van benne egy vak Jedi, aki, hát nem tudjuk, hogy igazából Jedi, de az biztos, hogy vak, meg az is biztos, hogy nagyon tud verekedni, és ezt fogja csinálni a filmben. Na most, hát vannak ilyen expanded univerzumban látott dolgok, amik kísértetiesen hasonlítanak arra, amit most a filmekbe raknak, és ez epizód 7-ben is volt, itt is van. Most egyébként a csapat... Gyakorlatilag lesz egy feka, egy nő, egy ázsiai, ugye? Eddig itt tartunk. Fehér férfi az fehér férfi nincsen benne. Az privilégizált, bazd meg. Az privilégizált, fehér férfi nincsen az főszereplő gárdájában. Azért ez durva. Nem baj, majd Han Solo is ázsiai lesz, vagy nem tudom. Csak a gonoszok lesznek fehér férfiak. Hát várja, a birodalmiak azok nácik, tehát azok hát kötelező fehér férfinak lenni. Igen, nincs kérdés. Egyértelmű. Hozzáteszem, szerintem az egyik jelenetbe valaki azt olvasta, hogy az, akit ott látunk, az nem Tarkin kormányzó, mert nem hasonlít rá, és szerintem kurvára Tarkin kormányzó, és kurvára hasonlít rá. Hát most, hogy az nem mindegy egyébként. Hát, hogy valami köcsök politikus, aki majd... Szerintem Tarkin lesz, és Tarkin egy jó karakter volt. Én bíztam azt az aszott fejű csávot, Peter Cushing-i. Igen, csak azóta eltett 200 év, és már elég öreg. Tehát most igazából behozni egy új színészt, és azt mondani rá, hogy ez az. Behoztak, persze. Nem tudom, én ez... Meddig tart behozni egy új színészt, aki hasonlít a régire. Tehát az nem egy ügy. Ilyen van. Szoktak ilyet csinálni. Nem tudom, szerintem... Például képzeld el, hogy a fiatal Mothma is ott van. Ja, igen, igen, igen. És kurva jó. Jó, teljesen olyan, mint az eredetiben volt, tehát tök oké. Várjál, főleg a ruhától egyébként. Meg hát a frizura ilyenek, hát ennyi, hát eddig tart megcsinálni egy... Hát ugye arról beszéltünk még a Hardcore Henry kapcsán, hogy megismerted azt a csávót, aki a District 9 című filmben volt. Ugyanez a kimondhatatlan nevű Salto, nem tudom, hogy hívják, dél-afrikai színész, játszott a District 9-ban. Ez volt a Hardcore Henry-ben is a nyomi figura, mindig elfelejtem a nevét, Jimmy. Ja, igen, igen, igen. És átküldtem neked azt a képet? Hogy nézett ki a District 9-ban? Lehet, hogy le se esett? Nem esett le? Hogy az a csávó ugyanaz? Nem emlékszem már, hogy az melyik volt, de frizura, igen. Frizura, bajusz, ennyi. Ennyi. Tehát a Hollywoodban ahhoz, hogy egy színészből egy karaktert alakítsanak ki, aki azt akarják, hogy hasonlítson valakire, annak ők a mesterei. Hát nyilván. Tehát rohadtul meg tudják csinálni. Harrison Fordból is Han Solo-t csináltak az öltözékével, a hajával, mindennel. Hozzá tartozik, tehát ők ehhez nagyon értenek. Jó, csak én azt mondom, hogy ha igazából már nem lehet ugyanazt a színészt visszahozni, akkor én nem erőltetném. Hát mi a francnak visszahozni? Hát ez egy pár évvel korábban játszoló történet, fiatalabb, mi a francnak kéne visszahozni? Nem kell visszahozni. Hát nem is lehet. Nem, nem, meg lehet ezt oldani másik színésszel is, ezzel nincsen gond. Hozzáteszem, állítólag konkrétan nincsen kimondva, és állítólag nem nyilatkozott róla, hogy hívják, aki Obi-Wan-t játszotta. Akinek nem jut eszembe a neve. Az nagyon kellemetlen. Evan McGregor. Evan McGregor, ő állítólag azt mondta, hogy erről nem beszélhet, és ez alapján valaki, van olyan sajtótermék, aki azt kombinálta ki, hogy lesznek Obi-Wan spin-offok. Ami lehet, hogy jó lenne, ha lenne. Hát mondjuk Obi-Wan a epizód 3 és 4 között az nem lenne rossz igazából. Igen, és hát ráadásul pont a kora is megfelelően ezben annyit öregedett azóta, úgyhogy ezt még pont tökéletesen el hát tudja. Hát eltelt 10 év. Igen, tökéletesen el tudja gyakorlatilag játszani. Jó. Nem lenne rossz. Jó, csak hát olyan spin-offokat kell csinálni, ami közelebb van az eredeti trilógiához. Egyrészt már valahogyan meg kell magyarázni, hogy az Isten berohadt le utána még olyan durván, hogy elegén is lett belőle. aztán hát meg... azt nem lehet megmagyarázni, azt benézték. Hát 18 év alatt annyit nem öregszik senki. De jó, én ezt nem bánnám egyáltalán. Van még egy érdekes info, ami egy kicsit más megvilágításba helyezi a... Hát nem helyezi más megvilágításba az, hogy ebben a filmben is női főszereplő lesz, mert már nem lett férfi, ugye? Azt nem helyezi más világításba, de egy csavar tesz a történetbe. Azt kombinálták ki rajongói körökben, hogy ebben a filmben levő női főszereplő lesz a Ray-nek az anyja. És ez, ha már így az egész így el van baszva, akkor ez viszont azt mondom, hogy egy jó húzás lenne. Hát nem lenne rossz igazából ilyen szempontból, hogy akkor most kijött az epizód 7, ahol nem volt szó a szüleiről, aztán kihozzák ezt a filmet, amiben bemutatják az anyját, de nem derül ki, hogy ez az anyja, és utána jön az epizód 8, és akkor én vagyok az anyád. Valami ilyesmi. Lehet, hogy ezt összefogják, ezt a két sztorit valahogy kapcsolni, és akkor ebbe lesz valami magyarázat arra, hogy akkor miért is van a Ray ennyire tele az erővel, és akkor mégsem lesz egy akkora balfasság belőle, hogy ő a Luke-nak a lánya. Még az sem lenne rossz, hogyha Luke Zabi gyereke lenne. Véletlenül megcsinálja a lázadók között ezt a csajt. Szegény Luke le van részegedve, mondjuk, mikor kuliznak az Endoron, vagy valami. Igen, igen. Jó, mondjuk ott pont nincs lerészegedve, de tök mindegy. Hát de nem láttuk végig, hát lehet, hogy utána bebasztak. Hát most mi addig láttuk, hogy ott voltak a szellemek, meg elégették szegény Darth Vadert, mert azt úgy kell megoldani egyébként, hogy elégetjük a hullákat, annak jó a szaga. Hát meg főleg a Darth Vaderen azt a sok műanyagot, meg fémet. Igen, igen, nagyon logikus. És lehet, hogy ez így volt akkor, nem tudom. Hát lehet, hogy kitalálják ezt, még az is lehet. Mindegy, hát ez szinte biztos vagyok, hogy jó film lesz, de hát majd meglátjuk. Minden esetre a hype-ot elkezdték nyomni, nem szaroznak, gyakorlatilag levegőt se vettünk a hetedik rész után, az most jön ki DVD-n. A DVD-ről minden érdekes dolog, ami érdekes lehet, az ki van hagyva. Állítólag 40 percnyi film van még, amit nem láttunk és ki lett vágva. De miért nem adják oda nekünk akkor? És nem adják oda állítólag, a Disney állítólag nem akarja odaadni. Úgyhogy nem fogod megtudni a DVD-ről azt, hogy ez egy kurva jó film volt, csak ki kellett sajnos vágni ezt-azt, hanem nem fogsz megtudni semmi gyakorlatilag. Pedig én arra gyanakszom egyébként, hogy ez egy kurva jó film lehetett volna, csak szétvagdosták, meg szétvarmolták az egészet így menet közben. Biztos, hogy nem, mert a meglévő dolgok is szarok, amik most vannak, ezt nem segíti ki pár jó jelenet, vagy pár egyéb jelenet. Nem csak az, hanem hogy olyan jelenetek, amiket kicseréltek másra, mert bármiért. És egyébként egy máshogy nézett ki volna, máshogy ment volna a sztori más irányba, tök mindegy. Ez túl sok érdekes. Minimum azt szeretném megnézni, azt a jelentet, amikor Csubakka kitépi annak a dagadt baromnak a karját a Tatooine-ról. Hát Csubakka az egy béna fasz volt. Hát igen, de hogyha kitépni annak a csávónak a karját, akkor az már kemény lenne, érted? Annak örülök, hogy megint sikerül a Star Wars-ot fikáznunk ebben a rádióban is. Igen, akartam olvasni egyébként egy olyan levelet, amiben van egy ilyen Star Wars-os vonal, de most már nem fogjuk ezt beolvasni. Yeah! ez volt a Melis című együttestől a License to Kill című zeneszám, amit szintén Sanyi küldött. Tök jó zene volt. Sanyi napot tartunk. Igen, Sanyi nap. Ilyen már van. Hát látom. Most csinálunk. Keressünk valami levelet. Na, Ákos küldött nekünk egy levelet. Azt írja, hogy nem jellemző rám a megosztási kényszer. Egyáltalán nem szoktam semmit kommentelni, nem osztok meg semmilyen mozzanatot az életemből sehol. A közönségi oldalra bizonyos kommunikációs okokból kifolyólag heti egyszer muszáj belépnem. Ezeket csak azért írtam le, hogy némi súlyt próbáljak adni ennek a levélnek. Azt gondolom, létezik egyfajta zenei műveltség, ami abban is megnyilvánul, hogy nyitottak vagyunk többféle irányzatra. Korábbi adásaitokból kiderült, hogy ti azok vagytok, de amikor meghallottam, hogy Dynatron Pulse Power következik, nem akartam hinni a fülemnek. Egy másodperc alatt eldöntöttem, hogy billentyűzetet ragadok. A 80-as évek abszolút kedvenc időszakom, főleg zeneileg, és például a Miami Vice miatt is, habárcsak 89-ben születtem. Nagy rajongója vagyok ennek az irányzatnak, 35 GB-os zenei gyűjteményemből közel 2 GB-ot tesz ki. Ha megengeditek, ajánlanék pár előadót nagy kedvenceim közül. A legnagyobb gyűjtőhely ezeknek a New Retro Wave YouTube csatorna. Úgy tűnik, hogy van ilyen. Van, tök jó. Én is megtaláltam. Eddig nem tudtam. És egyébként az eszembe jutott közben, hogy olvastad, hogy akkor, hogy meglepődhetett, amikor hallott a New Retro Wave külön számot, amiben csak New Retro Wave van. Mert ugye mi akkor, amikor ő ezt írta, akkor egy darab a számot raktunk be, aztán csináltunk egy New Retro Wave adást. Igen, de amikor ezt mondjuk, akkor még nem tudjuk, hogy azután írte, ugyanis az a rádió még nem jelent meg. Nem tudjuk, hogy nem azután írt, hiszen azt nem hallhatta, csak azt hallhatta, amikor nem, egy darab számot csak hogy be. Lehet, hogy fog írni azután is. Ja, igen, lát, értem. Lehet, hogy azt meg majd utána, na mindegy, szóval, hogy majd valamikor az is megjelenik, hogyha ír, vagy nem tudom. Így tartottunk néhány előadó, a nevek és a számok címei zseniálisak. 80 Stallone, 80 Stallone, van ilyen. Megnézzük. Cellurek, TLA Dreams, Mitch Murder, Time Cup, 1983, FM 84, vagy 84. Türedelmesen bevallom, hogy a bodybuilder.hu-t nagyjából fél éve ismerem, annak ellenére, hogy megrögzött sportoló vagyok, és heti négyszer járok edzőterembe lassan már 10 éve. Jelenleg a debreceni Kátlerbe, ahol egy este jellegzetes sziluettet láttam meg távozni éppen, és nagy bunkóra rárontottam, hogy kőbikerhez van szerencsém, ugye? Remlékszem, mert az, hogy a Kátlerben valaki kőbiker néven ismer fel, ez furcsa volt, nem ismerném fel a srácot. De az furcsa volt, hogy kőbiker néven ismernek meg egy edzőteremben, ahol ugye a másik nevemen vagyok ismert. Főleg. Két média miatt ugye két nevem van, mert ugye az internetes média az ilyen furcsán alakult számomra. De mindegy, erre a sztorira emlékszem konkrétan, hogy hozzám egy srác, de ez egyébként nem bunkóság, ez előszakott fordulni, semmi gond nincs ezzel. Hát nyilván nem mondtak, mert mindegy. Aztán beszélgettünk kicsit a motorokról, épp azelőtt jelent meg nem sokkal a breakout-os cikket. Sajnálom, hogy motoros és úgy egyáltalán közlekedéssel kapcsolatos cikkekre mostanában kevésbé jut időd. Jó pár ember rászorulna a te gondolatébresztő jellegű cikkeidre. Mindegy. A lényeg az, hogy jó tudni, hogy ebben a szellemi és erkölcsi hanyatlásban, ami egy olyan betondzsungelben, mint Budapest, még jobban tetten érhető, vannak még az értelemnek és a józanságnak ilyen bástyái, mint ti. Annyi témában egy húron pendülünk, néhányan kevésbé, de azok kevésbé is fontosak, hogy sokszor úgy érzem, mintha szívemből beszélnétek. Szóval nagyszerű, hogy ezt csináljátok, úgy gondolom, hogy ez őszinte szórakoztató és tiszteletre méltó. Csak így tovább, ez elvi kérdés. Nem csak arról van szó, hogy idő van-e vagy nem, hanem hogy ihlet van-e dolgozva vagy nem, mert a komolyan mondom, amikor ezek a szokásos hírek jönnek naponta, hogy ez a gyökér fényképezkedett azzal a gyökérrel, amely gyökérről, akit először említettem, nem tudtam, hogy gyökér addig, amíg a egyik közismert gyökérrel fényképezkedett, ezek engem hátráltatnak. Mert ezen agyalok ilyenkor, hogy mi a faszért foglalkozok én ezekkel a köcsögökkel, hát ilyen gondolataim vannak, és így nehéz kreatívnak lenni. Szóval nem csak az van, hogy idő nincs, hanem az van, hogy gyakorlatilag ilyen folyamatos, demotiváló tényezők jönnek napi szinten, mik elveszik az ember ihletét, a kedvét attól, hogy normális dolgokat csináljon. Úgyhogy ez benne van. Na mindegy, nézzünk még egyet. Na, ezt írta Ákos. Most felolvassuk Máténak a depressziós levelét. Sziasztok, most először írok nektek a rádióval kapcsolatban. Igazából csak felvetnék egy témát, és ha van kedvetek hozzá kapcsolódó dolgokról beszélni, én szívesen hallanám, és lehet másoknak is érdekes lenne. Kicsit összefügg néhány előző adás témájával, például mikor a példakép fogalmát boncolgattátok. Viszonylag fiatal vagyok, de nem olyan régen elvesztettem egy családtagot, és az lelkileg teljesen hazavágott. Azóta szinte minden nap elgondolkodok azon, hogy vajon milyen összefüggések vannak a dolgok között. Tudom, hogy nem vagytok vallásosak, de ti hisztek abban, hogy van valami felsőbbrendű célja egy életnek? Még meredekebbet kérdezek, ti hogyan gondolkodtok a halálról? Szerintem a hallgatóitoknak van egy beállítottsága, akiknek elegük van a féreg emberekből, ahogy ti is szoktátok mondani. Ha valóságot nézem, akkor lehet, hogy ezek az emberek és a normálisak útja egyszerűen csak ugyanazt a véget éri, és nem történik semmi. Ha minden ember csak fejlett állat, akik harcolnak az erőforrásokért, akkor valóban a Facebookon pusító, önimádó, műcsöcsös fitness picsa és a hozzáillő BMW-s tapló paraszt a korunk nyertesei? Vagy mondhatnám az aktuális valóságos telebeket, akik átgázolnak mindenkin, életükben egy napot nem dolgoztak, de mégis több ezeren követik őket és irigykednek rájuk. Szeretnék hinni valamiben, de nagyon realista beállítottságú vagyok. Ráadásul, mintha mindenhol azt tolnák az arcodba, hogy menj át mindenkin, rendes emberek beszopják. És ezt is látom. Kicsit olyan, mintha az evolúció most azokat az embereket válogatná ki és helyezni előnybe, akik a legundorítóbb módon tudnak viselkedni. Lehet ez most egy kicsit emós lett, de napról napra szarabbul élem meg a valóságot, és nagyon nehéz találni valami kapaszkodót, ami azért félelmetes, mert még csak 20 éves vagyok. Hát ezt írta nekünk. Ezen én is szoktam egyébként gondolkozni, és azt gondolom, hogy tényleg való, vagy látszólag ez úgy néz ki, hogy az evolúció visszament az állati szintre, és a legférgebb, a másokkal legjobban kibaszó, legönzőbb embereknek áll a világ. Tehát ez tényleg látszólag így látszik, de látszólag így látszik, milyen szépen mondtam, de szerintem a dolognak nem ez lesz a vége, hanem úgy gondolom, hogy ezek az emberek a saját szalukba fognak belefulladni, mert az emberiség valamikor úgy vált ki az állatoktól, hogy civilizálódott, és pont azt különböztette meg, hogy elhagyta azt az állati szintű törtetést, ami jellemző az állatvilágra, ezért lett az ember különb, és ezért tudott dolgokat alkotni, mert az energiáit szellemi fejlődésre tudta fordítani az állandó törtetés, meg a többiek gyilkolászása helyett, és ez a folyamat szerintem az, hogy butul vissza az emberiség, ez nem azt jelenti, hogy értelemszerűen mindenkinek vissza kell butulni, és a buta állatok fognak győzni, mert a buta állatok előbb-utóbb megfogják egymást. Tehát most ez olyan, mint egy zombi háború. Ha a zombik megették az összes embert, akkor egymást fogják megenni. De az az ember, akit nem ettek meg a zombik, az fog a végén megmaradni, és én úgy gondolom, hogy ez a mai világ, ez a saját szarába fog belefulladni, és aki ellen tud állni, és nem süllyed le erre a színvonalra, azok fognak túlélni. Én azt gondolom, hogy ez a sok szar cég, aki a mai világban mindenkit hülyének néz, mindenkit át akar baszni, és ganét meg szart járt, azok alul fognak maradni ebben az elképesztő versenyben. Annyi verseny, vagy annyi cég van, annyi versenytársa van már egymás nyakán, és az összes ilyen szar cég alul fog maradni a normálisakkal szemben, én azt gondolom. Nem tudok másba hinni, lehet, hogy tévedek, de nem tudok máshogy gondolkozni, csak így, mert csak így tudok előre menni. Én képtelen vagyok szaremberré válni, meg féreggé válni, meg olyan emberré válni, aki hülyének nézi a többieket. Ma a legtöbb ember egyszerűen hülyének nézi a többieket. Tudni kell, el akarja adni valamiét, el akarja venni a másik pénzét, és hülyének nézi az embereket. Ez a helyzet. Mindenhol a sportban, mindenhol. A legújabb okostelefongyártó idióta cég hülyének néz. Mert kaptunk egy csodálatos okostelefon levelet is, de azt most nem mondom el. Miért nem? Jó, elmondom, figyelj! Okostelefon, ami egy valamire van kiérezve, selfie. Ez még nem újság, várjál, figyelj, mondom, mit tud. Az előlapján 2 darab kamera van, tehát 2. Hogy miért, azt ne kérdezd, az egyik az 8 megapixeles, a másik az 2, és akkor a második kép az valahogy a mélységélességet ad, vagy a tököm se érti. Mindegy, a lényeg az, hogy úgy fényképezed magad, hogy az valahogy is szebb lesz, attól, hogy 2 kamera van. Lehet, hogy 3D selfie. Nem hiszem, de mindegy, a lényeg az, hogy ez valahogy segít az effektezésében a képnek. És a másik csodálatos funkció az, hogy van hozzá külön egy felerősíthető vaku, ami a pofádba vakuzik konkrétan. Tehát, hogy felrakod a telefonra a külön a kis vakut, előhúzod a, mit tudom én, a másik zsebedből, beledugod, és akkor rávilágít a pofádra, miközben fényképezed magadat. A 2 kamerával. Elképesztő. Ez az új telefon. Na mindegy, ezt csak gondoltam, hogy bedobom ide. Miért nem? Hol tartottál éppen? Hát itt, hogy én abba hiszek, hogy az értelem fog megmaradni akkor is. Ha a világ a hülyéké lesz, akkor aki nem vált hülyévé, azok ki fognak emelkedni a hülyék közül, és nekik lesz a jobb. Igen, én itt látok egy tendenciát. Lehet, hogy tök marhaság, de majd akkor elmondod, hogy hülye vagyok. Az van, hogy az ember ugye azzal lett több az állatnál, hogy ugye legyűrte azt, hogy meg kell ölni mindenki mást, aki vetélytárs lehet, és elkezdett csoportban, falkában dolgozni, vagy nem falkában, hát csoportosan, ilyen közösségeket épített, az emberek együtt dolgoztak, és ez vitte előre a közösségeket, ez vitte előre az egyes embereket. Ma viszont egyre inkább individualizálódik a társadalom, szeretteletesen szörnyen hangzik, a lényeg az, hogy az emberek egyre kevésbé építenek közösségeket, egyre kevésbé dolgoznak együtt másokkal, hogy úgy mondjam, ez nagyon rossz kifejezés, de mindegy, a lényeg az, hogy az ember egyre inkább magával foglalkozik, és ennek a következménye az a rettenetes gyökérség, ami van, hogy tapos le mindenki mást, nem számít senki más, ugye jönnek vissza az állati ösztönök, amikor az ember csak magára számít, és csak magával foglalkozik. De ezek a gyökerek ki fogják egymást nyírni, tehát ahogy mondtad, aki értelmes ember marad, az fog nyerni a végén. Ezek igen. A parasztok, ezek csak egy trend. Majd eltűnnek a faszba. Mondjuk egy kereskedelemben olyan cégek vannak, akik átbasszák az ügyfeléket, meg egymást jelentgetik föl, meg egymást fúrják, akkor egyértelmű, hogy a tisztességes cég fog fennmaradni. Mert a többiek kicsinálják egymást. Persze megpróbálják kicsinálni a tisztességes céget is, ha tudják. De akkor is én hiszek benne, hogy az igaz dolgok azok működnek. Egyszerűen muszáj valamivel hinni. Volt még a kérdésnek másik aspektusa, sorssal, vallással, egyébbel kapcsolatos. Hát köszön. Olyan kérdés is volt, hogy mit gondolsz a halálról. De még valami egyéb is volt. És hogy hiszünk-e abban, hogy... Mert a srác mondta, hogy ő nem vallásos. Van valami felsőbbrendű célja az életnek? Hogy van-e valami felsőbbrendű célja az életnek? Ezek mind egyébként nagyon könnyű kérdések, tehát így plekniből erre válaszolni, ez nagyon könnyű. Még nekem is nagyon könnyű. Ezen soha nem gondolkoztam, hogy van-e valami felsőbbrendű célja az életnek. Meg kérdés, hogy kinek, tehát az egyéni életek céljának, egyéni életeknek van-e célja, nekem van-e, az én életemnek van-e felsőbbrendű célja valami, vagy az egész bolygón levő életnek van-e felsőbbrendű célja? Ez egy érdekes kérdés, hogy ez, vagy hát az egy, még egy jelentősen árnyaló történet lenne, hogy most itt miről van szó konkrétan. Nem gondolkoztam ezen még soha, hogy van-e, én nem hiszem azt, hogy teljesen hiába vagyunk a Földön. Vannak kétféle ember, van az egyik az, aki alkot valamit, akinek valami hatása van a társadalomra, meg az emberekre, valamit tud velük tenni, ami jó vagy rossz, meg vannak olyan emberek, akiknek nincsen ilyen képességük, de ők is részei rendszernek, nélkülük nem működne ez az egész. A Galaxis Utikalók Stopposoknak című eléggé zseniális könyv, az egy olyan teóriát boncolgatott, persze marhára humorosan, hogy az egész Föld egy számítógép. Ami azért készült, hogy 42. Az egész Föld egy számítógép, gyakorlatilag egy algoritmus, egy nagyon bonyolult algoritmus, ami a végén majd valami eredményt ki fog hozni. A 42-t. A 42-t. De lehet ezt a folyamatot, ezt az egész evolúciót, a Föld benépesedését, az emberiséget, ezt lehet így is értelmezni, hiszen ez a hatalmas embertömeg összességében valamit ki fog majd hozni. Valami majd történik ezzel a bolygóval, ami az embereken múlik, és igazából ez lehet, hogy egy algoritmus szerint működik ez az egész. Nem tudom. Tehát lehet, hogy van az emberi életnek valószínűleg van valami célja, hogy ez a cél köthető-e személyhez, vagy bármihez, az egy lényegtelen kérdés, mert attól függetlenül, hogy nem egy Isten teremtette meg a Földet, akinek egy célja volt vele, hogy majd kijön a 42, ha ez nem így volt, akkor is van célja az életnek, meg az ember életének is van valami célja. Például, ha már, most itt eszembe is jutott erre egy kurva egyszerű válasz, az ember életének az a célja egyébként, hogy éljen és neveljen utódokat, hogy az emberiség ne pusztuljon ki. Igazából ez az ember életének a célja, ami most már nem divat, mert már nem divat gyereket csinálni, de alapvetően az az ember életének a célja, az a helyzet. Tehát ha teljesen lecsupaszítom a dolgokat egyszerűen, akkor ez a cél kész. Mint hogy az állatvilágban az állatoknak az a céljuk, hogy tovább örökítsék magukat, és szaporodjanak, ennyi. semmi más cél nincs. Tehát ha teljesen mindent félreteszek, akkor ez az elsődleges cél, csak az emberiség, a civilizált ember olyan hülye, hogy ezt a célt elfelejtette. Vagy legalábbis kimosták az agyát, hogy felejts el. Hát az elsődleges cél az önfenntartás, a másodlagos a fajfenntartás, tehát ez nyilvánvaló minden élet gyakorlatilag ezt csinálja, vagy minden élő bármi. De most már az elsődleges cél a Facebook, meg az okostelefon. Vallásról nem tudom, volt-e szó. A vallás az egy érdekes dolog, én nem tudom elképzelni, hogy valaki hogy lehet vallásos. Hogy hihet abban, hogy van egy Isten, és akkor az Isten az mindent eldönt. Én ebbe abszolút nem hiszek, de semmi bajom nincs azzal, ha valaki hisz ebben. Én úgy gondolom, hogy a hit az egy jó dolog. Most nagyon durván és egyszerűen fogalmazok. Kell a birkáknak valami, ami megmutatja, hogy hogyan kell viselkedni, meg hogyan kell élni. Ez a hit. Tehát igazából azok az emberek, akik maguktól nem tudják, mert nem képesek rá, azoknak kell a hit, mert legalább valami irányítja őket. Na, ezt is próbálják meg kiirtani most az emberekből egyébként, nem tudom miért. Az a baj, hogy az egész vallás-nem vallás kérdés is kettő véglet között van, és lehetne ezt normálisan csinálni. Én egyébként, amíg nőttem fel, mindig rohadtul utáltam mindenféle vallást. Akkor a baromságnak gondoltam az összeset, hogy szörnyű. Aztán egy néhány éve rájöttem, hogy tulajdonképpen az a logika, amit az előbb felvázoltál, hogy a birkáknak kell valami, az csodálatosan működik. Meg hozzáteszem, nem csak a birkáknak, hanem az értelmes embereknek is kell valami. Hát kell valami mindenkinek, amiből megtanulja, hogy hogyan kell viselkedni. Többség birka, és vannak olyan emberek, akiknek viszont ez adja meg az erőt, ez adja meg a, hogy mondjam, nem szeretem a motivációs szót, hogy azt nem mondom a motivációt, de ez ad egy iránymutatást, hogy hogyan kell bizonyos dolgokban élni, milyen irányba kell menni, hogyan kell döntéseket hozni. Tehát minden ilyen dolog, ami segít, az jó. És ez ilyen szempontból nem kérdés. Az nem jó, amikor van egy egyház, lehúzza a pénzedet és leszar, az nem jó. Hát az de nem ha jó. Valaki vallásos, hisz Istenben, és az neki segít, hogy az életettől jobb legyen, akkor ez jó. Csak én nem hiszek benne. De én is hiszek valamiben, csak nekem más, teljesen más gondolkodásom van. Fogalmam nincs, hogy pontosan hogy néz ki a buddhizmus, meg az ilyen dolgok, de beszélgettem pár emberrel még régebben, akik jártasak benne, és valószínűleg nekem ehhez áll közel a gondolkodásom. Például én nem hiszek Istenben, de hiszek abban, hogy van sors. De ez se így működik, hogy van egy könyv, ahol be van írva, hogy hónap mi fog vele történni. Ebben nem hiszek, így. De azt hiszem, hogy van egy sors mégis, ami vezéreli az utadat. Például, ha valakinek problémája van nőkkel, vagy akárkivel, és megkérdezi tőlem, hogy most mit csináljon, vagy mi legyen, vagy elmondja azt, hogy rohadtul nyüglődik, akkor mindig azt mondom, hogy nyugi. Ezt az egészet el kéne felejtened, le kéne kötnöd magad valamivel, meg fog oldódni. Mert megoldódik mindig. Mert egyszerűen a sors megoldja a dolgokat, kész. Tehát ebben így hiszek, hogy ilyen van. Például az én sorsom az, hogy mindig szívjak. Ez egy kurva jó sors. Egyébként szerintem ezzel nem van egyedül, hanem többé-kevésbé mindenki szív. Itt a vallásnál, amit nem mondtam el az előbb, az az, hogy én azt vettem észre, hogy a nagyon mélyen vallásos emberek, azok többé-kevésbé mindegy, hogy mihez tartoznak, muszlimokat nem ismerek, ezt meg kell jegyeznem. Szóval nagyjából mindegy, hogy milyen valláshoz tartoznak, azok általában jó emberek. Én ismerek olyat, aki nagyon mélyen vallásosnak mondja magát, és egy faszfej. Várja azt, hogy minek mondja magát, meg hogy milyen, az egy egészen más kérdés. Hát igen, tehát az, hogy most minek adjuk ki magunkat, meg azért vagyunk vallásosak, mert a anyuka is vallásos volt, és akkor most én is vallásos vagyok, és akkor ezt szoktuk meg, és azt mondom, hogy az vagyok, de különben semmilyen elvet nem tartok, amit a hitem diktálna, hogy hogyan kéne viselkedni, és totálisan egy féreg vagyok, aki totál máshogy él, mint ami iránymutatást elvileg a vallástól kéne kapnia, tehát jó, de ilyen emberek vannak. Ez egy kamu. Tehát, hogy ezzel nem foglalkozunk, én arra gondolok, hogy aki komolyan veszi a vallást, és effektíve úgyis él a nagy vonalakban, azok általában nagyon jó emberek. Ez a látszólag komolyan veszi, de mégis ez van. Hát jó, de azok, mindegy, szóval most te faszfejeket emlegetsz, én arról beszélek, hogy vannak olyanok, akik tényleg komolyan veszik a vallást, és ezek általában jó emberek. És ehhez tettem hozzá nagyon barátságosan, és egyáltalán nem diszkriminatíve, hogy én nem ismerek muszlimokat. Én nem tudom, hogy ezt ki lehet mondani, de lehet, hogy így van, nem tudom. Hát én úgy vettem észre. Van egy-két haverom nekem is, aki komolyan vallásos, és van is egy olyan éred gondolkodása, hogy azt veszem el belőle, hogy ez egy jó dolog, de nekik ez valamit ad. Ja, hát nem mondom egyébként, hogy az én ismerettségem az reprezentatív, ugyanis nem nagyon járok vallásos körökbe, semmilyen szinten, ugyanis nem érdekel ez, ahogy ezt az előbb már mondtam, de úgy vettem észre, hogy ez egy tendencia. Ez meg micsoda? Hát ez valami állat. Ez a Pinteresten jött ki ez egy kép. Egy Cindy Landolt nevű fitness picsáról. Landolt az azt jelenti, hogy már nem repül, biztos. Az és lehet. Például az a jó a Pinterestben, amikor neked ilyenek kijönnek, akkor ezt a témakört így kik, le lehet tiltani. Tök jó. És akkor ezt már is tudod tiltani. Így van. Mindegy, volt még itt neki kérdése, hogy lehet-e az, hogy a normális emberek és a köcsögök élete ugyanazt a véget éri, és azt, hogy valóban a Facebookon pucsító, önimádó, műcsözös fitness picsa és a hozzáillő BMW-s taplóparaszt a korunk nyertesei-e? Én biztos vagyok benne, hogy nem. Mert ezek az emberek pont azért csinálják, amit csinálnak, mert kompenzálnak, mert nyomorék belül mindegyik. De annak a szerencsétlen hülyének, akinek naponta mutogatni kell magát, annak senki se gondolhatja komolyan, hogy rendben van az élete. Nyilván ezért mutogatja magát, mert nincsen neki sikerélménye. Az olyan emberek, akik komolyak, sikeresek, és nem a póker játékos milliárdos szarháziakról beszélek, akik nyomkodják a képeiket mindenhol, van valami ilyen faszfej, aki állandóan fotóztatja magát csajokkal, meg mindennel. De nem az ilyen valóságsúlya is volt egy. Igen, nem az ilyen faszfajmokról beszélek, hanem a komoly emberekről, azok nincsenek rászorul, vagy mutogassák mindenkinek, mert megvan a sikerük máshol. De egy csomó komoly sportoló van mindenféle sportágokban, ha már csak egyszerűsíteni akarok, sportolók irányába, akiket nem látsz állandóan szerepelni, mert leszarják a szereplést. Ez lehet persze egyrészt azért, mert hülyék, mert nem tudják magukat menedzselni, de másrészt ők eredményekért csinálják, nem majomkodásért ezt az egészet. Azt meg lehet figyelni, hogy a komoly emberek nem nagyon szoktak majomkodni. Hát általában. Csak tudod, hogyha egy komoly ember megjelenik valahol, akkor arról látod egyből, hogy sikeres, meg hogy és nem, akkor azt látod, ugye, hogy... Ez a mondás, hogy ha van egy Ferrari, akkor nem kell ezerre menned mindenhol, hogy lássák, hogy hú, neked Ferrari van, és milyen gyors, mert tudja mindenki, hogy a Ferrari kurva gyors. És elég vele lassan krúzolni. Hát ugye azt kiabál, akinek a háza. Én. Így van. BMW-s hülyegyereknek meg nyomni kell. Tehát én szilárdan meg vagyok győződve, hogy az emberek rohadtul nem boldogok, akiknek verni kell a nyálát, pontosan azért kell nekik mutogatni, és a cél az mindig a boldogság, nem a pénz, nem egyebek, nem az ilyen autó, az olyan autó, az ilyen ház, a boldogság a cél. És tök mindegy, hogy milliómosan van szar életed, vagy csórón van szar életed, semmi különbség nincs a kettő között így. Tudom, hogy ez hülye hangzik, de én például nekem az a filozófiám, én inkább legyek szegény, de boldog ember, mint hogy olyan ember legyek, mint akiket mostanában látsz, mint akikről beszélünk. Hát és itt el kell mondani egy nagyon fontos dolgot. Igazából, hát gyakorlatilag a Máté beszopta azt, amit a Facebookon lát, hogy ezek a nyomorékok mutogatják magukat, igen, hogy ezt csinálják, elhiszik, azt hogy ez csinálják. Igaz, hogy ők sikeresek, és nekik áll a világ, ezt így elhiszi. Van. Pedig nem, nem. És nagyon jól mondtad, ők soha nem lesznek boldogok, és egyébként én úgy veszem észre, hogy a társadalom az igazából nem tanítja meg az embernek, hogy mitől lesz boldog. De. És az emberek nem tudják. Az emberek azt képzelik ma 2016-ban, de ez már így van valószínűleg sok éve, hogy attól lesz boldog, szórakozik. És ezért azt is mutogatja a Facebookon, hogy ő szórakozik, és akkor mindenki írja rá, hogy ő szórakozik, megteheti, biztos nagyon boldog, biztos nagyon sikeres. De igazából nem attól leszel boldog, hogy szórakozol. Mi az szórakozás? A szórakozás egyáltalán? Hát a szórakozás az bármi, amikor... Diszkóba vagyok, táncikálok és szelfizem magam, a akár, szórakozás? Akár, mindegy, amikor lopod a napot, amikor eltöltöd az időt valamivel, ami mert az ilyesmi ott valami nagyon el van baszva, mert én például akkor még nem szórakoztam életemben túl sokat, mert ez nekem nem lenne szórakozás, az biztos. Szóval mondjuk szórakozó helyre se járok, nem véletlen. Beszéltünk már arról, hogy ezek a dolgok neked nem jönnek be, és egyébként nekem sem, de nem is ez a lényeg, neki ez szórakozás, másnak ez szórakozás, tök mindegy, tehát hogy ilyen szinten ízlésért elítélni bárkit. De ez nem ízlés, ez értékrend. Ne. Ez értékrend kérdése. Mindegy, nem ide akartam ezt kifutatni. A lényeg az, hogy nem a szórakozástól leszel boldog, meglepő módon, hanem attól leszel boldog, hogy valamit csinálsz, valami hasznosat, valamit elérsz, van valami sikered, valamit építesz, valamit létrehozol, valamit történik. Valami, amit te csináltál, nem. Amit te effektíve csináltál. És ehhez nagyon sokat kell dolgozni, hogy valamit te tudjál csinálni. És hogyha valaki nagyon sokat dolgozik, akkor előbb-utóbb szüksége lesz valami kikapcsolódásra, különben begolyózik teljesen. Ez a világ legtermészetesebb dolga. Csak hogy valahol menet közben megfordult a világ, és most ott tartunk, hogy jaj, melóba menni a szar, a meló az ciki, a meló az nem jó, az csak túl kell élni, hogy legyen a kis lóvé, hát és azt utána elszórakozzuk. És utána ezt kommunikáljuk kifelé, hogy elszórakozzuk, és amikor szórakozunk, boldogok vagyunk, pedig igazából soha a kurva életben nem leszünk boldogok. Meg elvásároljuk. Az is meg szórakozás. Hát a vásárlás igen. Már szórakozás, tehát világos. A lényeg az, hogy ezek az emberek soha az életben nem lesznek boldogok. De azok boldogok lesznek, akik a sok szart eladják nekik, és akiket... Persze. Hát mert nekik az a siker, hogy behűjtették ezeket a barmokat, aztán utána eladják nekik a sok szart, és ebből van pénzük. Ez egy siker. Ez valami. Ők letettek valamit az asztalra. Világos, hogy miről beszélek. Persze. Na, hát szerintem most nagyjából ez történik a világban, és Máté úgy tűnik, hogy elhitte ezt a marhaságot. Nem kell elhinni. Csinálni kell valami jót. Ismerek én pár nyárverős faszt, aki azért havonta egyszerűen gyilkos akar lenni. Pedig látszólag ő a kurva nagy sikeres. Én nem ismerek. Én ismerek ilyet. Most látok a Tuti blogon egy cikket, ezt még be elmesélem, ez brutális. Ez politikai sajnos. 2015. januárjában Charlie Hebdo emlékmeneten Angela Merkel néni azt mondta, hogy legfőbb értékeink a szólásszabadság, még Jézuson és Mohameden is lehet gúnyolódni. 2016. április, másfél év múlva, a német államügyészség nyomoz Jan Böhmermann CDF-es humorista ellen, mert a török Erdogan elnököt kigúnyolt egy dalban. Ide egy verset írtak, de ez egy dal volt, ezt a YouTube-on meg lehet találni. Az ügyészség a német büntető törvénykönyvre hivatkozik, amelyben szerepel külföldi államok szervének vagy más képviselőjének megsértése, mint büntet. A német kormányzat is beavatkozott az ügybe, Angela Merkel szerint a vers szándékosan sértegető és nem korlátlan a véleményszabadság. Mi az, hogy a véleményszabadság nem korlátlan? Ezt így mondta? Igen, az nem korlátlan. 2015. januárban még a legfőbb értékünk a szólásszabadság. Akkor még az volt. Várjál, a szólásszabadság és a véleményszabadság között lényeges a különbség, és a szólásszabadság az arról szól, hogy mit lehet kimondani. És akkor azt mondta, hogy a legfőbb értékünk a szólásszabadság, tehát hogy ki lehet mondani úgy nagy vonalakban mindent. Most pedig azt mondja, hogy a véleményszabadság sem korlátlan, tehát nem is gondolhatsz azt, amit akarsz. Igen. Egy év három hónap telt el. Pontosan erről van szó. 15 hónap. Pontosan. 15 hónap. Az még nem is egy hosszú börtönbüntetés, tehát annyi idő alatt egy embernek szerintem nem lehet hatékonyan kimosni az agyát, Merkelnek hazudik, mint a szar. Tehát ez brutális, ez Európa. Bizony. Hát, szarban vagyunk. Hát mi nem annyira, Magyarország jó hely lesz, én meg vagyok róla győződve, de bármekkora szar is Magyarország, de még Magyarország lesz a jó hely, és majd befogadjuk a németeket. Ez van. A német menekülteket. Vagy majd építünk oda is nagy kerítést. Ja, lehet, hogy is kerítés kell. Építeni. Németek menekülnének át, de mi nem. Mi nem kivételezünk, ha a szírek nem jöhetnek, akkor a németek sem. Így van. Csak az a baj, hogy a németeknek van útlevelük. Ott lesz elrontva a dolog. Na, ennyi volt a mai. Egy csomó dolgot kihagytunk. Nem is olvastunk olyan sok levelet, mint akartunk, de igen, azért írjatok nekünk. A filmekkel a dolgot, de azért írjatok. Igen, írjatok a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. És a legvége egy zene lesz. Ez biztos, csak hogy mi? Ezzel vagyunk most szarban. Nem vagyunk szarban, mert én emlékszem rá, hogy mit akartam, csak közben elfelejtettem. Jó. Ez egy kicsit nyál lesz. Oké, de mi lesz? Ez egy kicsit nyál lesz, ez megint a Seréd lesz, a múltkor már volt, ez a Call My Name. Szerintem az még nem volt. Az nem volt, a Seréd volt. Csak de hogy a Seréd nem volt. Jó? Vagy volt? De volt. Szerintem nem volt. De volt, úti, hogy volt. Na mindegy, Call My Name 98-ból a viszonthallásra. Sziasztok!